Det är så många gånger man ser liksom i så här animes, mer av det roliga slaget förvisso, men och så är det alltid liksom någon långt bort så ser man en kråka eller någon fågel liksom, så här man bara baka, baka. Ja, nej, det är nog bara till dig de säger det, Fredrik. Ja. Eller så har du hört det så ofta. Men så visst, att... är inte, visst betyder det typ idiot eller någonting? Yes. Ja. Ja. Så är det. Precis. Med andra ord kan det inte spelas in en animeserie i Vara. För där flyger ju kråkorna omvägar omkring. Varför då? Det är staden som Gud glömde. Hade du ingen aning om det? Vill de inte vara i Vara? Nej, men det finns alltså, ju inga de precis... kan kalla idioter uppenbarligen. Nej, jag menar, alltså hela staden finns ju egentligen inte. Det är bara massa kulisser och så har de hyrt in massa folk som går omkring där. För alla er i Vara som lyssnar. Ni finns inte. Så nej. Nu vet ni det. Ni har gått upp i rök. Förlåt. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi och alla de slag. Dagens datum är den 6/5/2017 när vi spelar in det här. Och det här är avsnitt 118. Jag heter Fredos. Det heter jag inte. Ska vi börja om, eller? Det tycker jag verkligen inte. Nej, nu tycker jag vi kör Fredos. Jag heter Fredos. Eller som också vissa kallar mig, Fredrik. Och panelen idag består av den högst mysige Erik. Tack. Den jovialiska Lotta. Ja. Och Super-Karl. Det gör det. Du säger de snällaste saker, Fredos. Ja, trevlig epitet. Ja, hur som helst. Idag har vi fullspäckat schema. Vi kommer snacka lite spel i fokus. Där vi har EVE Online, Cities Skylines, Link to the Past. Sen lite nyheter med Defenders, officiell trailer, Valve ändrar systemet kring gåvor och lite andra nyheter. Och sen har vi veckans diskussion som är: hur ofta spelar du verkligen klart ditt spel? En öppen diskussion som även infattar varför vi kör klart eller inte kör klart vissa spel. Och sen på övriga nördämnen så är det Retrospelsmässan 2017 och lite tips på en webbnovell. Men med det sagt så har vi egentligen tänkt gå in till spel i fokus, men vi gör en liten detour. För det är ju faktiskt så att som många kanske känner till där ute så har det kommit in lite frågor då och då, ibland över Twitter, ibland över Facebook. Vi vill veta mer om de där gamla filurerna som är med i Nördliv. För vi har ju hört blixtrundan med de nya, men inte med de gamla. Så därför tänkte jag ta en blixtrunda nu. Lite snabbt med Lotta. Star Trek eller Star Wars? Star Trek. Tack. Louise eller Erik? Alltså, jag måste ju gå på The Redhead. Det blir Louise. Ja, jag kan förstå det. Jaha. Fast det är helt lugnt. Jag tycker precis likadant. Ja. hund eller katt? Jag kan inte svika Yoda, det blir hund. Mm. PC eller Mac? PC. Gorbis eller Billys? Pillys vore intressant, men jag får nog gå på Gorbis här. Lego eller Playmobil? Lego. Banan eller äpple? Den här är ju verkligen sån där. Jo, jag vet, men jag måste faktiskt gå på äpplet här. Alltså en Pink Lady, det är ju fantastiskt. Det är återigen med The Redheads. Okay. Nintendo eller PlayStation? Växt upp med Nintendo. Grillchips eller sour cream and onion? Dude. Ska vi öppna den här burken med masker? Ja, det ska vi. Go for it. Infekterat ämne. Oh yes. Jag är definitivt team sour cream and onion. Men bra, även salt och vinäger är helt okej. Ja, men nu, det är de här två som gäller. Du kan inte nämna något annat. Ja, men okej. Sour cream and onion. Bra. Snorlax eller Eevee? Snorlax. Hatt eller keps? Hatt. Blött eller rött? Blött eller rött? Ja, topp. Vi tar det. Blött eller rött? Ingenting. Ja, men det är ju lite mysigt. Gillar du något som är blött eller vill du något som är rött? Ja, men det... Why not both? Oj. Nej, men jag får nog gå på blött den här gången faktiskt. Och så kan vi ta blått eller rött. skulle du ha som alla primärfärger kanske. Mm. Och det kanske inte blått det är. Ja, men jag känner mig lite blå idag faktiskt. Det är en mysig färg. Netflix eller YouTube? YouTube oftast. Mm. Marvel eller DC? Uff. Ja, men alltså Poison Ivy, The Redheads, det blir DC. Ja, ah, okej. Okay. Halo eller Half-Life? Halo. Mm. En viktig här nu. Musik eller podcasts? Ja, nej, alltså det blir ju musiken. I know. Det är okej. Alltså jag hade absolut sagt samma, tror jag. Ja. Men då tar vi en riktig jäkel här nu. Okay. Korv eller bacon? Nu händer det. Nu händer det. Mm. Korv. Okej, du är alltså en korvtjej. Jag är definitivt en korvtjej. Alltså, variationen i en korv, hur mycket du kan göra med en korv liksom. Men det, alltså, går vi vidare till Uncharted eller det Tomb Raider. Det var precis vad jag tänkte också. Uncharted eller Tomb Raider? Tomb Raider. Civilization 1 eller Civilization 2? Uff, nu kommer du bli upprörd på mig om jag svarar fel här. Egentligen inte. Okej, men vad bra. Jag får nog gå på Civ 2 där. Mm. Det är ju jävligt bra. Så där. Ja, bra. Men frågan är då, fantasy eller sci-fi? Fnattasy. Definitivt fnattasy. Sci-fi är mysigt, men... Okej. Mm. Cola eller Pepsi? Cola. Mm. Bada eller duscha? Bada. Fallout eller Dragon Age? Dragon Age. Mass Effect eller Dragon Age? Jag får nog fortfarande gå på Dragon Age. I alla fall ettan. Okej. Bra. Anime eller Disney? Uff, nu kommer det med de jobbiga. Dryck ut det bara. Anime. Jag tror du sa anime där, ja. Det gjorde lite ont, men det finns så mycket bra Disney. Ninja också. Eller pirat? Ninja. Naruto eller One Piece? Naruto. Mm. Origin eller Uplay? Origin. Och så slutar vi med vin eller öl? Men... Du kan ju inte säga det. Dagen jag har varit på vinmässan här i Örebro. Ja, men hur ska jag veta det? Nej, jag har smakat så fantastisk muscato idag, så att det får ju bli vin. Då så. Idag i alla fall. Men, vad kul, då fick vi ju en liten blixtrunda på Lotta, så att de få som faktiskt känner... De enorma mängder med fans till Lotta. Blir lite gladare nu. Precis. Jag reserverar mig dock för att jag har fullständiga rättigheter att ändra mig angående alla de här frågorna när som helst utan att lämna någon form av notis till någon. Precis. Särskilt den där blött eller rött. Men jag har sagt, vi hoppar vidare och vi kommer då givetvis in på spel i fokus. Och jag tänker det, just när man pratar om spel i fokus så är det just saker som händer i spel. Och Erik, du ska ha sprängt en snubbe 3 gånger och han blir inte så glad. Nej, just det. Spel, vad hände egentligen? Alltså, alla har ju så mycket att tillägga här i spel i fokus. Jag får säga någonting i alla fall som är roligt. Men, som är vilket spel är det till att börja med? Först och främst är det EVE Online. Ser lite ut så att det finns liksom som olika rum man kan vara i, och så finns det en lokal chatt. Mm. Och i den lokala chatten så kan man se vilka som är där. Sen finns det någonting som kallas för J-Space, det är alltså ormhål. Och de leder inte alltid till samma rum, kan man säga, i rymden. Okay. Utan liksom de är slumpas, randomiseras lite för dag för dag. Och det finns folk som bor i de här. Och det finns heller ingen local då, som gör att man kan se vem som är där inne. Vilket gör det ännu lite mer spännande. Och i EVE Online så finns det någonting som heter Cloak. Och då kan man ju inte heller synas. Man kan bli sedd när man decloakar. Det måste man göra när man lämnar rummet. Eller äntrar ett annat rum till exempel. Mm. Och man måste vara med. Och hela grejen då att den här killen var inte med. Så att han höll på och mina. Det är sånt man gör för att tjäna pengar i. Så man kan flyga lite mer coola flygmaskiner. Det är ett av sätten är det, men det är ett helt okej sätt att göra det på. Mm. Och han var ute där, skötte sin egen business, att säga. Jag flyger in där och tänker att den här killen, han behöver nog dö. För det är lite så det går ut på Jonar. Man hittar saker till man. Behöver han dö? Han behöver nog dö lite. Så tänkte du. Okay. Ja, det är absolut fina i det här. Vi brukar kalla det att vi levererar torpeder. Ja, okej. Okay. Snällt av. Vi ser oss som en leveransfirma. Så vi brukar även skriva syrliga mejl om hur vi har levererat torpeder till dem också. Är det leverans fram till dörren eller är det... Ja, det är definitivt fram till dörren. Det är fram till dörren, det är fram till skeppet. Det är precis vart de befinner sig. Nej. Vi brukar ungefär göra som så att vi kommer fram och sen så dör du. Och då brukar vi tycka att det är jätteroligt. Kort och koncist. Då talar man om vått och rött. Ja. Men vad händer då egentligen? Jo, alltså hela grejen är att jag är med i ett lag som heter Wingspan eller en community eller en klan eller vad man nu vill kalla det. Corporations brukar en del kalla det också. För det är vad det heter i spelet. Skitsamma i alla fall. Det är stort, det är 400 medlemmar. Så man brukar alltid ha några polare att kalla till. Och det är alltid någon som tycker att det är precis lika roligt som jag att spränga andra. Som inte kan göra något, som inte har något försvar till exempel. Eller som är definitivt outgunned. Och inte kan göra någonting åt det. Vilket gör det hela lite hemskare också. För de som råkar ut för det. I alla fall, jag surfade omkring lite där i J-Space och hittade då den här killen. Han minade i sin porpoise. Och mycket riktigt, han var nog inte riktigt med. Och ormhålet som han var i var utanför rangen för dit jag kom i för hans D-scan. Så han kunde inte se mig. Jag tänkte att den jäveln, han behöver nog en leverans med torpeder. Mycket riktigt, jag kallade in en annan kille. Som också har vi flyger nästan bara med cloak allihopa, vi som är ute i J-Space. Och han har en strat. Och jag hade en bomber. Så jag är en jävla massa DPS. Och han är hård att slå sönder. Så han håller fast honom. Medan vi levererar torpeder. Och då blev han jättearg. Och skrev jättemånga elaka saker i local. Som jag inte tänker ta upp här. För då blir det barnförbjudet. Men om jag säger så här då. Vi brukar kalla det att. Vi farmar salt. Och jag vill påstå att jag lyckades den här gången. Han blev jättearg. Och sen tänkte jag typ så här, kan ju lämna honom i fred där några timmar. Så att ja, mycket riktigt, vi åkte iväg. Och han blev lämnad i fred. Och han var sur. Och vi skrev ett trevligt, formellt brev till att han hade blivit sprängd i luften. Och vi hade levererat torpeder till honom. Tänkte vi att så här, ah, fan. Efter några timmar, typ, vi borde åka tillbaka egentligen och titta lite. Så en polare till mig i gänget säger, åkte tillbaka medan vi var någonstans. Så ni säger, ah, han är fan ute igen. Han är ute igen, den jäveln. Och han är ensam den här gången också. Och han har tagit med sig en stor domner den här gången. Och håller på att farma andra grejer. Ja, tänkte vi. Då går vi ju inte kanske på honom två längre. Men det gör ju ingenting, för vi är fem till. Så det var hans demise, kan man säga. Och den här gången blev han ännu lite argare. Och då blev vi ju ännu lite gladare. Du hör ju. EVE Online, det är spel för svin. Ja. EVE Online är ett spel för svin. Men det är så jävla roligt. Fy fan vad arg han var andra gången. Då var han riktigt arg, på riktigt. Då kallar han mig saker som man inte finns att säga i spelet. Som han kan bli kickad för. Såklart så som goda leverantörer så förstår vi att ibland så kanske vi kommer olägligt när vi levererar. Uppenbarligen. Så att vi säger inte till. Alltså hela grejen är att det är det här vi vill ha. Det är ungefär som ett troll på internet. De vill ju ha reaktioner. Det är precis samma. Alltså om vi skulle anmäla honom så att han blev borttagen så skulle vi... Så skulle de här underbara personerna som tar det här på stort allvar, de skulle försvinna ur spelet och då blir det synd. Så det är vi ju inte. Nej. Så vi åker dit i alla fall och den här gången är vi fler personer som tar hand om hans mycket större skepp som är ännu lite mer värdefullt. Och då, som sagt, då blev han ju jättearg. Så tre gånger. Alltså. Ja, precis, men andra gången var det här i alla fall. Och sen så lämnade vi honom i fred igen och tänkte typ så här, kanske kan, och vet du vad jag ser på kvällen sen tänkte jag så här, kanske kan han vara ute en gång till. Han verkar ju uppenbarligen inte lära sig den här killen. Han vill nog förlora ett skepp till, så jag åkte dit en gång till. Mycket riktigt. Han var ute i en till Domny. Om jag säger så här då, min lycka när jag såg att det fanns en Domny på diskan där, och när jag hittade honom och såg att det var han, när jag smög omkring, klokade omkring honom där, Det kan ha varit en bättre upplevelse än jag haft i hela spelet, tror jag. När jag visste att nu kan jag ropa på mina polare igen och då kommer han dö. Och det gjorde han. Och jag säger så här, förra gången så har han skrivit så här arga saker då. Den här gången så bara mosade han huvudet troligtvis i tangentbordet. För det enda som syndes i local, det var liksom att det var så här, att det var bara massor med tärar att någon hade slått på tangentbordet. Mm. Det gjorde mig så jävla lycklig. Nu har jag retat honom så han troligtvis är jättearg idag. Du är sånt joggans Eve-troll. Det är så jävla underbart det här spelet. De som inte spelar Eve online, alltså, man kan ju också råka ut för det här om man är oförsiktig, så då är det ju inte lika roligt. Men om man får vara med och utsätta andra för det här, det är lätt att må bra. Och med det tänker jag avsluta. Spela Eve online, det är roligt in i helvete. Det är också jävligt ett spel där många liksom, vad ska man säga, det är helt okej att förråda andra. Okay. Det låter jättekonstigt, som att det vore en jättehemsk grej. Men det finns alltså den här riktiga supertroll som har nästlat sig in i corporations och typ stulit hur mycket som helst. Mm. Jag gör inte såna idéer, för jag tycker mer det är liksom roligt att snurfa omkring som jävla ninja i princip och bara avrätta folk. Alltså det, ja, men det känns på något vis som att det är som ett snabbt svineri. Det kan gå över, fattar du? Men någon som kan alltså prata med folk som man gör i verkligheten, det är någonstans drar jag min gräns. Att man kan liksom vara okay. Att det är ett svin med sin röst på något vis, att man liksom kan vara som en persona. Jag är ju inte en persona, jag bara kommer liksom som en jävla skurk i natten och slår ner. Och det på något vis kan jag acceptera. Ja, men det kan jag acceptera. Som ett jävla as bara. Så dyker vi ner och så händer det grejer. Så förlorar du typ någonting som du har slitit för i 3 veckor i spelet. Oh, Jesus. Mm. Men vet du, från det här lite syrliga, saltiga bemötandet som man kan få i EVE Online till kanske ett betydligt mer puttinuttigare, eller? Ja. Link to the Past. Lotta. Det är fan bra. Ja, och det är lite puttinuttigt ibland, men det kan vara fruktansvärt våldsamt också. I mean, för att vara ett SNES-spel. Mm. Det var faktiskt ett byte jag fick med mig från Retrospelsmässan som vi ska ta och prata lite om senare. Ja, just det. Så fick jag med mig en SNES-kontroller med USB-kontakt. Så att jag pluggar in den i min kära gamla Hephaistos, min stationära där hemma. Och funkar det bra, eller? Det funkar alldeles utmärkt med den emulatorn jag har i alla fall. Men alltså, jag har hört att det är många som snackar om lagg på såna här grejer. Funkar det bra alltså? Inga problem. Jag märkte inte av något lagg alls. Utan om man har den uppsättningen jag har och gnäller över lagg, ja, då kan det vara PebCac som är problemet. Vad sa du? PebCac. Problem. Problem exist between keyboard and chair. Men det är möjligt att det inte är alla SNES-kontroller med USB-kontakt som är lika bra som den jag hittade. Det har jag ingen aning om. Och det är möjligt att det kan finnas emulatorer som också tillför lag. Alltså, om vi ska göra lite plus, alltså, vad är det för kontroll du verkligen köpte? Säg den så att folk får veta. Det finns många sådana här Pebble, eller vad det var du kallade det. Vad var det den hette? Så men alla kan köpa den som är bra då? Ja, precis. Det är en bra fråga. Jag har tyvärr inte lådan här, utan den står där hemma. Jag tänkte nästan säga hur den ser ut då, men det kanske är lite onödigt om den ser ut som en NES-kontroll. Ja, den är grå. Vad står det på den? SNES. Nej, det gör det faktiskt inte, utan det står någonting annat. Men vi kan ju ta och lägga upp det på hemsidan tillsammans med det här avsnittet. Det låter vettigt. Så kan vi skriva ner vad den heter. De som vill ha en bra SNES-kontroll kan kolla det här. Ja, men precis. Och då kände jag att då var jag ju tvungen att, för att testa den här riktigt ordentligt, så återvände jag till ett av mina favoritspel för SNES-en. Och det är Zelda Link to the Past. Första Zelda jag körde. Och enda Zelda jag faktiskt har kört färdigt, spelat ut. Okej, intressant. Ja. Men jag tycker om det. Jag tycker om att den för en tillbaka till det här att man faktiskt måste lyssna på NPC:erna man pratar med. Man har ingen questlog som säger, ja, men du ska göra det här och sen ska du gå dit och sen ska du prata med den personen som finns där. Utan nej, du får för de stora huvudpunkterna liksom att en markering på kartan. Att ja, men här ungefär finns det någonting coolt. Och visst, du kan gå till en fortune teller och spendera lite rupees om det är så att du verkligen inte kommer ihåg vad du ska göra. Men alla de här små grejerna som man kan gå runt och hitta genom att bara prata med folk. I like it. Man blir liksom inte handhållen, utan det är bra skit. Om vi ska leka med idén om att faktiskt den som lyssnar på det här just nu har aldrig hört talas om spelet tidigare. Yes. Hur ser det ut? Vad är det för någon typ av spel? Yes, det är alltså en isometrisk vy, alltså en fejkad 3D-vy. Du kan inte hoppa, men du kan trilla ner i hål och så vidare. Okay. Så att det finns ett fejkat 3D-perspektiv helt enkelt. Mm. Det är gammal klassisk NES-look på det hela, måste man väl säga. Lite småpixligt och sådär. Och du spelar ju då som Link, och du börjar hela ditt äventyr med att du ska försöka rädda Zelda, som har blivit kidnappad av den onda trollkaren. Och man får lite av berättelsen levererat hela spelet igenom. Och det är liksom inte heller det här att man blir skriven på näsan någon gång, utan ja, man får hålla ögonen öppna lite. Du har från början så har du inga vapen, men du får ganska snart ett svärd, så du går runt med svärd och sköld, och sen får du också pilbåge och boomerang och lite andra vapen också. Mm. Isstav och så vidare som du får leta fram. Och med det här så tar du dig runt i världen och har ihjäl både monster och djur och växter och människor och allt däremellan. Allt som rör på sig, precis, ja. Nästan, och det som inte rör på sig också. Ja, precis. Men, kycklingar bör man inte slå på. Okej. Okay. Jag tänkte just, det är ju som sagt en av dessa Zelda-spel. Vet du, har du kört de andra, samtliga andra Zelda-spel? Eller? Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inte kört det som är före Link to the Past, tyvärr. Nej, okej. Okay. Men jag upplever ju att, alltså, även om det är en tydlig genomgående Zelda-känsla genom även de mer moderna spelen, så är väl Link to the Past lite mer att du får experimentera själv. Världen är helt öppen och du får gå precis vart du vill, även om det är en rekommenderad ordning. Jag blir ju lite nyfiken, för jag tänker jag tycker det är intressant när man sätter sig och kör ett äldre spel liksom. För nostalgi i all ära, det är klart man ser saker genom de här nostalgiglasögon och så, men jag tänker, fanns det någonting som du rent spontant tänkte på när du började spela det här nu igen, som kanske var det så bra, eller var det inte alls så bra, eller så var det någonting du kände som du kanske tänkte på förhand, ja, men det här, det har jag redan satt bild, jag vet att det kommer vara så, och sen var det något som inte var så, så att säga. Det var väl en grej som jag hade glömt bort, som jag nog måste säga är fördel av moderna spel, eller så är det jag som är vant med det. Du kan bara vända dig framåt, bakåt och åt vardera sida liksom. Du kan inte vända dig snett ner fram. Utan du har fyra riktningar du kan stå i, det vill säga fyra riktningar du kan slå i. Medans du rör dig liksom på ett fullständigt plan, så att fienderna kan komma emot dig från sneda vinklar, men du kan bara slå i raka vinklar. Jaha. Till exempel. Okay. Så att fienden kommer snett nerifrån höger, så får du välja om du vill slå nedåt eller åt höger. Men det går ju fortfarande att träffa dem då, ja. Antar jag. Ja, precis. För att du attackerar en liten båge liksom. Förutsatt att du inte använder till exempel boomerangen eller pilbågen, för att de kan ju bara skjuta åt ett håll liksom. Så att, eller kan bara skjuta rakt. Svärdet går en liten båge. Så att det var lite en sån där, ja just det. Det här var ju lite av ett obstacle liksom, ett litet hinder. Och det här har jag glömt bort. Så nog är lite fördel moderna spel där man faktiskt kan snurra helt. Liksom. Men det jag måste säga som jag verkligen tycker om med äldre spel och som jag blev återigen påmind om, det är just det här att tänka själv. Att, ja men alltså till exempel, du ska hitta det här föremålet i The House of Books. Och ja, men då tänker man, ja, men okej, då kanske jag ska leta upp ett bibliotek, eller då, var kan ett bibliotek finnas någonstans? Ja, men det finns ju en by. Då kanske jag bör leta i byn. Det är en sån grej jag tycker om. Att få klura lite själv. Ja, man får liksom hitta sina egna vägar. Mm. Men vad kul, men ja, om du summerar upp lite grann då. Är det liksom, hur tar man sig an för att få det här till, få tag på det i dagsläget så att säga? Är det bara liksom emulator, eller kan man faktiskt hitta en Nintendo och köpa? Ja, så man kan ju köpa Nintendo, eller ja, Super Nintendo. Och det är väl främst refurbished versioner som är de lättaste att få tag på idag. Men ärligt talat, jag kände att det funkade alldeles utmärkt att köra det på emulator om du har en SNES-kontroll. Jag har prövat också att köra med tangentbordet. Och, nej. Bara nej. Jag testade att köra Kirby också med tangentbord. Nej. Icke. Så att, icke, sa Nicke. Nej, jag rekommenderar å det varmaste. Om du ska köra någon gammal konsolemulator, skaffa en kontroller som funkar till. Det är så förbenat mycket bättre. Okay, ja, jag håller med till 100%, kan jag säga. Mm. PC är all ära, men det, till sådana spel ska det vara riktig kontroll. Precis. Så att, ja, det var en mysig återblick till Zelda Link to the Past. Mm. Bra, för där har vi en hel värld att utforska. Och en annan värld jag tänkte snacka om, det är ju en stadsbebyggarvärld. Ja. Alla bara, yeah! Ja! Nej, jag fick ju till mig City Skylines för att recensera på Xbox. Vilket jag initialt tänkte, aha. Så jag ska sitta med handkontroll och micromanagement. Liksom varje liksom gator ska byggas och vägar ska dras och allt där. Men det funkar faktiskt väldigt bra. Det låter det. Som ett spel som gör sig på PC annars. Det med gör mus det. Liksom, peka. Precis. Det här är ju ett spel som jag faktiskt har kört väldigt mycket på PC. Varav mitt stora intresse att se hur det faktiskt var på konsol då. Jag kan redan säga från start, det här är ett spel som är 2 år gammalt, det kom ut 2015. Spelet i sig på PC, det är ett utomordentligt spel, det är ett jättebra spel. Jag menar, allt det här med att du har mod-community, du kan ta in vilka byggnader som helst, och du har en enorm karta, och det är väloptimerat, det är snyggt, och framförallt sjukt roligt att bygga bara. Så med det sagt, där har ni egentligen vad jag tycker om spelet i sin grundform. Men, då kommer vi över till det här med Xbox. Hur är det med att styra på Xbox handkontroll? Ja, det funkar faktiskt ganska bra. De har gjort det här UI-et längst ner som en stor rad bara. Och så går du med du trycker på åt sidorna. Och så trycker du på liksom A för att välja den. Och så gör du på skärmen med styrspakarna. Har de lagt in någon form av hjälpmedel som hjälper en? Jag tänker när man ska dra vägar och sånt där. Det är det mest att man liksom låser sig fast på saker och ting. När man ska dra en väg. Det fanns ju ändå i Cities också. Mm-hmm. Så det är ingen skillnad egentligen där. Utan det är i princip likadant faktiskt. Man placerar ju ut så som de flesta sådana här stadsbyggnad. Du har gröna zoner och du har blåa zoner och du har gula zoner som är då bostäder, industri och kommersiella områden. Och sen ser till att få bara in mer människor så att det växer upp och blir större och då får du mer pengar och så kan du slänga in poliser, polishus och då drar du till ännu mer folk. Och så gäller det att balansera hela din ekonomi. Det är en väldigt fin balans det där. Och man får inte expandera för snabbt heller, för det gjorde jag liksom. Jag byggde så här stora bostadsområden på en gång, för jag märkte de folket vill ju ha bostäder, men då ska de få bostäder. Men sen så blir det här att men då kommer det en ny generation in till staden, så att folk dör i generationer. Så en generation senare så dör alla, så finns det liksom ingen kvar. Och det är så bara en massa döda människor överallt, och det finns ingen att ta hand om dem. Och det finns inga att jobba, det finns inga liksom, att göra någonting alls. Jag vet att jag föreställer mig liksom lite Walking Dead med bara lik som täcker gatorna. Ja, men alltså, man ser ju bara hela kartan med så här mina bostadsområden där man bara ser det, bara en massa dödskallar överallt. Det är ju så här också. Ja. Och det har ju... det roliga med Cities, till skillnad från till exempel SimCity, att du har ju delmål utifrån hur många invånare du får i din stad. Det vill säga, när du börjar, då kanske du ska nå först 1000 invånare, och då låser du upp att du kanske kan få en ny byggnad som polishus och så här. Och sen när du når x antal invånare så är det ännu mer saker, och så går det ändå upp till 90 000. Och jag tycker det är ett jättebra sätt att ta sig an på ett stadsbyggarspel, för att dels hela tiden får spelaren att ja, men jag ska nå den där nästa nivån, och så bygger man lite, och i och med att spelet är som det är, och precis som Kalle sa, om du bygger för mycket då raserar det liksom, det funkar inte, du måste långsamt men säkert bygga upp. Men där kommer vi till en av de absolut största minusen med konsolversionen. I och med att det här är ett väldigt CPU-krävande spel, så har de strypt funktionen av att öka hastigheten i spelet. Aha, okay. Du kan bara köra, du kan pausa och du kan köra. Oj. Vilket gör att en spel, alltså om du ska, ni vet intervallen, i början så ska man gå från 0 till kanske 1000. Och i vanliga fall, då brukar jag speeda upp det där, för det går ganska snabbt liksom. Det bara, men i att det inte går så får jag vänta en bra stund för att komma dit. För jag tog reda på det. En vecka i spelet tar 1 månad i spelet tar 10 minuter. Så, och det krävs kanske ett år för att det kommer en vart. Liksom. Eller kanske 1,5 år. Ja. Så det tar ett tag att komma dit. Så att de har tagit bort den här funktionen. Även om det förvisso är... Nej, hur vilka intervall är det man får in pengar nu? Är det per månad eller per vecka? Eller? Nej, det är svårt per att... vecka. Det är per vecka, okej. Okay. Jag tänkte mest bara för att då kommer det... Det blir det här Twitter-spelet att man sitter med telefonen i handen samtidigt som man spelar. Ja, men det är lite kul där på ett sätt. Förvisso det här att de har tagit bort det. Jag förstår det ur teknisk aspekt ur spelet där. Och jag kom på mig, fan... Vad tråkigt, så jag sitter och väntar, men ja, fan, jag kan ju starta här på andra skärmen och titta på lite film och kolla på mobilen och så. Och det fick man tänka tillbaka när jag satt med Settlers för 20 år sedan i pojkrummet hemma. 20 år sedan, så är det. Ja. 25-30 år sedan då. Då satt jag hemma och lirade. Då gjorde jag på exakt samma sätt. Jag la upp fötterna på bordet och så läste jag en serietidning eller en bok. Och så lät de byggas på skärmen. Vart lite den känslan jag tänkte, ja, men det här är inte så farligt ändå. För problemet jag har haft är ju tiden. Vem har tid att sitta och vänta liksom? Det är lite där då kanske. Men ja, det är ett minus, men det kan vara ett plus för vissa. Det beror på hur man är lagd. Så, vill man ha ett spel som man håller på med samtidigt som man kanske lyssnar på podcast eller läser en bok eller tweetar eller tar selfies eller vad man nu... Först när du säger det liksom, tänker man bara, men det kan ju inte vara ett plus av ett spel att det så krävs lite av ens uppmärksamhet, man kan titta på något annat samtidigt. Men ibland så är det ganska skönt att ha det. Alltså, det betyder ju inte att det blir ju lite så här en paradox där, för man vet ju, man kommer på sig, ja, men jag kan ju gå ifrån, jag kan gå och diska här ett par minuter. Men tro fan att det blir en jävla crime wave just då. Ja. Man kommer tillbaka, jaha. Eller just då så blev det influensaepidemi för att man råkade, sätta utloppet och intaget av dricksvatten för nära varandra. Så folk dog av sin egen avföring. Carl? Jag råkade ja, det kan. De blir förgiftade. Så dör de. Carl, har du fått folk att dricka sitt eget bajs? Nej, men da! Det tog mig, alltså det här berättade jag om, för när jag pratade om Cities Skylines för sista något år sedan. Vi kan ta din historia igen, för första gången när jag körde upp det så var det så här, ja, men nu sätter vi upp ett vattenintag här för dricksvatten och sen här bredvid sätter vi utloppet då. Ganska snart så inser man ju att man tar de här olika kartorna man kan se i färg, liksom olika saker, ser man den här bruna fläcken så här, sprider sig lite fint så här, det var ingen strömt eller så, men den sprider sig lite fint ut, cirkulärt ut och sådär, och sen så åker det upp i vattenintaget och sen dör alla. Ännu lite roligare hade väl varit om det varit ett slutsystem du byggde. Ja, så att det liksom det bara gick rätt in. Den tänkte jag så här, men det fanns liksom ingen sjö emellan, utan det bara liksom kopplades direkt. Då har jag lärt mig den här läxan liksom. Nu är det bra. Då har jag lärt mig den här. Det är skönt ändå när det är ett spel som inte bara så här, trycker i ditt ansikte vad du bör göra och inte bör göra. Nu har jag lärt mig det här på egen hand. Yeah. Lite bajsvatten är ju aldrig fel. Precis. Lite skit i magen. Okej. Blött eller rött eller bajsvatten. Men förlåt. Ja. Blött eller brunt kanske. Och sen då, så byggde vi intaget ännu längre bort där. Mm. Så att de var kanske sådär en halv kilometer ifrån varandra. Men det stoppade ju inte spelet, så då hann jag bara spela ännu längre innan det där liksom avloppet kom igen till slut till intaget. Kan man på något sätt, alltså, sen här så intog man ju det här med kan man dra det till poolen så där alla ska bada eller någonting, tänker jag. Ja. Alltså, ditt lilla ivtroll. Sen så insåg man ju att oh, men det här det går ju faktiskt att rena utloppet, så det kanske man bör göra. Ja. Precis. Det där är ett bra exempel, för det finns så många såna här små byggnader som faktiskt gör mycket funktioner, för längre fram så låser du upp den här reningsverket till exempel då. Vilket då blir rena vattnet någorlunda. Det är fortfarande lite brunt, men jämförbart inte så brunt. Ja. Men just Xbox-versionen då, den har ju slutligen då ett ganska stort minus, och det är att det inte går att spela. Okej. Alltså kontrollerna funkar och sådär. Men... Så här är det. Handkontroll. Spelet i sig är ju fenomenalt. Det här är ett toppklassspel, verkligen. Som inte går att spela. Tyvärr är det så att på Xbox, när den når... I och med att det kräver så mycket resurser, för när han kommer över 60-70 000 invånare, då orkar inte Xboxen med och hoppar ur spelet. Mm. Seriöst? Yes. Det kraschar och sen hoppar ur. Och ibland då blir det så att jag inte ens kommer in i spelet. Jag har fått restarta hela Xboxen. Och jag tänkte först, men vad är det som händer? Är det min Xbox? Mm. Så jag googlade. Och nej, det är andra som har problem. Och inte nog med det, jag märkte sen också att det är inte bara specifikt för den här autosaves var tionde minut. Det är när den sparar som det gör också. Mm-hmm. Så när den sparar så kraschar den och åker ut. Vilket är extra roligt, för jag gör ju manuella sparningar och sen har jag valt att stänga av det där för den initialt. Sen satte jag igång den och sen stängde av det igen i och med att jag märkte att det kraschar. Men då har jag kanske kört och sen har jag gått iväg en stund och kommit på, ja men just jag spelat, så går jag tillbaka. Och så sparar jag och så tappar jag 3 timmar. Jag tänkte... Yeah. Och så gjorde jag en sån här... Hej, hej, hej, hej. Så drev jag ut demoner och allt det där. Mm. Så de här tekniska problemen gör att jag absolut inte kan rekommendera det här spelet i nuläget till er på Xbox One. Men gud, vad det här gick från liksom soligt till mörkt. Ja, eller? Visst gjorde det. För det som gör att det blir så... surt att jag går ju, jag startar Xboxen och jag startar upp spelet igen och igen för att jag vet, och jag vet att det kommer hända förr eller senare, och jag sparar, för om vi säger det är inte hela tiden, jag går in, jag hinner spara ett par gånger och sen kör jag en sväng och sen märker man nu börjar bli lite jobbigt för en, och så sparar jag och så dör den i spaningen. Det går liksom inte att trimma en Xbox på något vis, det är ju nära en PC. Nej, ja, man tycker det, men alltså tekniskt det här, sett ingenting är omöjligt, men no. Nej. Just don't. Nej. Så, ja, det är tråkigt. Om vi säger så här, när de fixar, för jag hoppas någonstans att det här är bara optimeringssaker då, som de kan fixa en patchning. För när den här patchas så är det absolut ett riktigt bra köp. Alltså. Mm. Det är ett jättebra spel. Men å andra sidan, spelet är nu 2 år gammalt. Patchas det fortfarande? Du, de här Colossal Order, finska utvecklare som jobbar under Paradox, är väldigt duktiga. Inte nog med att de fixar det här. Nu snackar jag PC-sidan, bara märk väl. De patchar någorlunda ofta. Dels för att de har ju moddar som hela tiden kommer in nya. Så antar jag att det hör lite med det. Det saknas moddar helt i den här. Däremot så har de fört in några av expansionernas innehåll i den här Xbox One Edition. Så det finns lite till så här dag- och nattcykler och lite sånt som inte fanns i grundspelet. Mm. Men det är synd alltså. Mm. Det är jättesynd. Men så är det i alla fall. City Skyline på Xbox One. Avvakta och sen köp det när det har gått kanske ett par månader. Så skulle jag hoppas och tro. För det är ju en annan... Det är ju en någon utvecklare som har gjort portningen, för jag ser en annan titel när jag startar det, som inte är Colossal Order, något annat namn alltså. Så jag antar att det är de som det hänger på. Precis. Ni får gärna rätta mig om jag har fel där ute, men jag tror det. Men bra, jag tycker vi rundar av det här med Spel i fokus. Och så hoppar vi över till vår kära Karl som är nyhetsankare och så frågar jag, vad har hänt i veckan? Just det, ja, det är jag som ska handla om nyheten. Vi börjar med en smaskig liten trailer om Marvel's The Defenders. Och vad då The Defenders är nu är en anledning till att man måste gå och kolla på alla de här Marvel Netflix-serierna. Så de har alltså fört ihop de här nu. Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones och Iron Fist. Helt enkelt. Det är väl inte mer med det. Nej. Ja. Vad tyckte ni om den trailern då? Alltså jag tyckte den ser lite mumsig ut faktiskt. Den ser lovande ut. Lite lagom intetsägande. Lite lagom indragande. Så att, Du försöker skämta lite om sig självt, sådär. Ja, precis. Lite glimt i ögat. Jag var bara nyfiken. Ja, förlåt. Ja, nej, nej. Jag skulle bara säga, jag är bara nyfiken om Sigourney Weaver som är med där. Det var absolut enda behållningen, tror jag, i hela skiten, tror jag. Det var att Sigourney Weaver var där. Positiv överraskning att se att Sigourney Weaver spelar. Jag älskar Sigourney Weaver. Hon är bäst. Hon är så härlig. Jag såg en film för inte så länge sedan, A Monster Call, som jag pratade om här. Hon var också med i den, som spelar bara typ en mormor eller något sånt där. Hon var jättebra där, hon är jätteduktig i allt. Men det är en helt annan sak. Trailern såg bra ut och jag ser fram emot att se det. Det kommer ju i augusti någon gång, tror jag. Ja, precis. Man får se om de kan föra ihop det. För att, nu har ju inte jag kört det själv, men jag utgår bara från vad typ Fredrik har sagt. Men typ Iron Fist var ju inte så bra. Luke Cage och Daredevil var ju desto bättre. Och så även Jessica Jones var också jättebra faktiskt. Så vi får se hur de, om de lyckas föra ihop det här och kanske håller måttet lite högre när alla har kommit tillsammans. Liksom. Så tänkte jag mest bara. Men det var den trailern då, så vi går vidare direkt här. Då är det så att Valve ska införa lite förändringar till, det kommer till deras gåvor, alltså det systemet i Steam då. Om man börjar med det de har tagit bort, om man säger så. Och det är ju förmågan att skicka gåvor mellan regioner som har stora prisskillnader, om man säger så. Det är väl en begränsning som de har lagt in. Det måste jag säga. Det är väl lite precis sådär. Men alltså, det förstår jag egentligen ändå. Ja, Men, jag förstår det, men inte fan tycker jag om det. Ja, alltså det är så här, man får tänka, hur många legitima fall finns det? Jo, det gör det väl, som alltså, man kanske har vänner och andra sidan världen och sånt där, absolut. Men sen så tänker man, förstår man ju alltså varför de gör det, och det är ju bara för att man ska sätta stopp för att man hittar någon som kan köpa spelet billigt och bara gifta till dem, så kan man bara ge dem pengar direkt, så får man ett billigare spel. Precis. Så att, nej, jag måste faktiskt säga att jag lägger mig på Valves sida på den frågan. Det gör inte jag. Nej. Men det är ändå de som bestämmer, så att... Ja. Sånt är livet. Men det de har lagt till däremot är en liten rolig funktion där man kan schemalägga en gåva. Så ponera då att jag vill köpa There's Poop in My Soup till Lotta till hennes födelsedag. Du är så rörd. Ska jag bara säga det? Ja, men då schemalägger vi det här då, och så får hon det på sin födelsedag. Men det så händer ju, av en händelse så älskar ju Lotta det här spelet så mycket. Så att hon har ju tagit sina födelsedagspengar och köpt det själv. Och så hon tackar nej till det här, då får jag tillbaka mina pengar automatiskt. Det tycker jag är ganska bra faktiskt. Det är väldigt snyggt faktiskt. Jag visste inte ens att man kunde schemalägga. Nej, det jag heller. Jag har ingen aning. Kan man ta emot det spelet och sen ge bort det till någon annan igen? Jag tänker typ så här, om man har hört sig historier om andra som ger bort andras presenter. Ja, alltså... Jag antar det. Beror på hur de skickar det, för om du skickar det som en... Ja, fast det var länge sedan jag tog emot en gift faktiskt. Jag brukar oftast bara skicka dem. Vad jag minns så får man bara acceptera och tacka nej. Till ja, den. Så är det nog. Så är det nog. Faktiskt. Däremot så kan man kan ju trada. Ja, du kan ju ge... Ja. På två sätt. Då blir det inte en gåva direkt. Men nej. Ja, skitsamma. Så det är det. Så de väl tar och ger, så att säga. Precis. Vidare så har vi att det finns potential för 4 stycken Game of Thrones spin-off-serier. Det sägs ju inte här att alla ska komma fram sådär. Men det finns upplagt för för 4 stycken olika. Så får man ju se vilken de går med helt enkelt. Mm. Ja, det är frågan om det finns utrymme. Som sagt, det är inte säkert om de ens gör så många. De kanske bara ska göra en och ska gallra ut bland precis, de här. Men... Så. Ja, men på tal om utrymme, var det inte en annan nyhet vi hade när de hade typ så här 50 nya typ Transformers-filmer eller någonting? Ja, och jag menar, det här är ju rätt liten då man jämför. Ja, så alltså, jag tror inte att det är en bra idé att köra alla 4 samtidigt, men det tror jag inte heller att HBO skulle göra. Är det rättvist att säga att det är jag som är mest intresserad av Game of Thrones här? Ja. Nej, jag tycker det är jättebra också. Ja, nej, men jag tänkte mest på de som läst böcker och allt sånt där. Nej, ja, nej, inte gjort. Jag är inne på den 4:e. Jag försöker, den är så seg. Men det jag vill komma till var i alla fall är att det finns en spin-off som jag skulle vilja se, typ en liten miniserie prequel typ aktivt. Och det är ju i det här Robert's Rebellion som har precis tagit plats precis när serien börjar. Det vore väldigt intressant. Det skulle vara utmärkt material för en liten, kanske, det är svårt att säga hur många avsnitt, men låt oss säga bara en miniserie. Jag tror inte det behövs så mycket mer, typ så här 10 avsnitt eller något i den stilen. Så får man se det som ledde upp till. Så får man precis. Kanske säsong 0 eller -1 liksom, ungefär. Det skulle jag vilja se. Skulle inte allt något emot. Sen finns det ju lite andra böcker att ta ifrån också, typ. Finns det den där spin-off, eller inte spin-off, den här boken. Oh, heter den Adventures of Duncan Egg? Jag kommer inte ihåg. Ja, ja, Duncan Egg. Det skulle ju kunna bli någonting också. Så att det är klart att det finns ju material att ta ifrån. Jag skulle väldigt gärna vilja se en spin-off med mer av The Old Gods och försöka få lite mer av den berättelsen liksom. Och ja, men mer kultur, mer historia, mer religion i världen. Behöver liksom inte handla om något av de stora husen, utan kan vara Dirt Farmer Bert liksom. Det vore spännande. Ja. Eller bara liksom, bara allmänt liksom öka ut filmatiseringen om man ska säga. Så att jag tycker det är bara positivt att höra egentligen. Det är jättekul. Precis. Så det ska bli spännande att se hur många av de här 4 som faktiskt blir verklighet. Precis. Så länge Joffrey och The Hound är med, då är jag nöjd. Det är klart att det är det som är mina favoritkaraktärer. Joffrey och The Hound, då är det en vinnarserie med en gång. Okay. En antihjälte och ett totalsvin. Perfekt. Ska vi gå vidare? Kalle, vad har hänt med det? Ja. Vad har hänt med det? Jo, men det är så också att BBC, eller BBC ska göra en viktoriansk era War of the Worlds tv-serie. Det är lite spännande. Min fråga var ju det här när man föreslog det här då, så var det ju när utspelade sig originalboken, eller novellen. Och den släpptes ju 1898. Så det är ju inte riktigt viktorianskt där direkt. Men snudd på kanske. Så att tyckte man inte Tom Cruise-varianten var bra, så visst. Tar vi den här istället då, helt enkelt. Ja, vem tyckte Tom Cruise-varianten var bra? Vi kan ju inte göra en handuppräckning, det är ju radio, men... Jag tänkte väl mer om någon motförmodan inte tyckte den var bra. Ja. Vem tyckte att Tom Cruise-varianten var bra? Jag tyckte den var helt okej, även om jag inte tyckte om slut. Jag var ju ung och dum när jag såg den, så tyckte den var bra. Fast, för att klappa mig lite själv på ryggen, så tyckte jag det var jättekonstigt. Jaha. Att de bara rakt upp och ner bara dog sådär. I slutet. Det tyckte till och med jag var konstigt när jag var så liten. Det, så här, men, det hände ju ingenting. De gjorde ju ingenting. Det var bara, de bara gick och dog. Mm. Ja. Så, det var lite en cop-out. Jag tycker det är kul bara för att det är en sån klassisk serie. Och BBC som verkligen, när de tar sig an något, så även om det är tv-serier, så gör de det oftast väldigt bra. Tar ju saker. De tar ju källmaterialet på allvar verkligen. Mm. Var det inte BBC som gjorde Gaiman's Neverwhere? Det är nog mycket BBC. Möjligt faktiskt. Jag tror det. Jag menar att den är ett mästerverk, det kan ju vara för att jag är lite Gaiman fangirl, men perhaps just a tad. Men det ska bli spännande att se. Och också Victorian Era. Nu var det kanske hetare för en 3 år sedan någonting, 3-4 år sedan. Men varför inte se om det kan göra en comeback? Ja, absolut. Och sen så det som jag kom på nu, alltså det blir ju, om det är viktorianska eran, så innebär det ju att mänskligheten har lite sämre teknik och även på så sätt svårare att motstå. Ännu svårare att motstå än vad det var innan, när det var modern teknik. Liksom. Mm. Så det, vi förlorar ännu mer på walkover här, känns som vad det blev. Ja, vi har gått redan, hela världen har redan gått under och vi vet inte ens om det. Nej, ungefär så. Men där har vi. Ja, det rundar faktiskt av nyheterna, så att jag kastar över den heta potatisen till Fredrik. Boom! Rakt i fejan kastar du potatisen. Och den potatisen har veckans diskussion i sig. Oj. Och veckans diskussion är ju då, hur ofta spelar du egentligen, eller verkligen klart, dina spel? Och varför kör vi klara dem helt liksom? Finns det någonting som gör att om det här vill vi verkligen, det här spelet ska jag köra klart helt? Eller är det någonting som gör att ni faktiskt inte kör klart de flesta spelen eller vissa spel? Men till att börja med då, Erik, hur ofta spelar du verkligen klart spelen som du tar an? Som inte är MMOs då kanske förstås. Jag förstår hur du tänker. Alltså jag skulle säga att jag spelar i princip klart nästan alla spel jag tar mig an. Mm. Jag vet att det finns några som jag inte så att säga spelar klart i, ja, den meningen man säger spelar klart. För jag anser ju att avslutar man ett spel, då har man ju faktiskt spelat klart det. Precis. Mm. Så jag menar, även om man då bara spelar halva spelet, så att säga, så har man ju ändå spelat klart när man lägger ner det. För att det är ju klart för mig. Ja. Så jag tycker ju att egentligen spelar man ju alltid klart ett spel. Men jag förstår ändå frågan då att man inte spelar igenom hela spelet. Mm. Som det är tänkt då. Men jag brukar spela igenom hela spelen som det är tänkt. Och jag kan komma på två, tror jag. Så där, för jag vet, jag skulle hoppa in idag för Louise är sjuk. Och jag vet, jag tänkte det på den här frågan. Jag kom på två. Och det är Assassin's Creed, du vet, när man är från någon indian eller någonting. Ja, det är trean. Ja, det är kanske det. Men i alla fall, man börjar i någon skog. Precis. Och så var det en massa amerikanska flaggor överallt här för mig. Ja, det är trean. Den spelar jag inte klart. Och sen har jag inte spelat klart SteamWorld Heist. Mm. För det spelade jag bara på... Hon har ju en sån här... Vad heter det? En liten konsol som man bär med sig. 3DS heter den, va? Ja, 3DS. Ja, och det är ju som sagt hennes konsol. Och det spelade jag bara lite när jag hade tid så där någon gång emellan. Så det kan hända att jag någon gång tar upp det. Men det har jag inte heller spelat klart. Mm. Mest för att jag inte... Ja, det är inte min konsol. Skulle du säga att det hänger också på antal spel du tar dig an? Alltså, säg att du kanske skaffar ett spel någorlunda ofta i kontrast mot väldigt sällan. Är det liksom... Jag skulle nog säga att jag skaffar ett spel väldigt sällan faktiskt. Mm. Jag tror jag tittar rätt så mycket på om spelen verkar bra. Jag tittar rätt mycket på YouTube och lite gameplay. Jag liksom researchar lite innan jag tar mig an ett spel. Det fanns fan ett annat spel, fan var det också var. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det var ett spel jag laddade ner som inte funka. Och då menar jag inte olagligt nu, utan det var sån här MMO. Som jag tänkte jag skulle pröva innan, tror jag det var. Jag skulle pröva EVE Online. Och det laddade jag ner och det funkar inte, så då blev det inte det. Så det blev det EVE Online. Ah, okay. Vilket jag är glad för. För att EVE Online är helt jävla fantastiskt, på sätt och vis. Det tilltalar mig mycket. Och vi pratade även också förut om att vissa spel kan man ha bara för att ha lite som tidsfördriv. Det gör även EVE Online jävligt bra det med. Det är så mycket olika gameplay man kan ha i det. Så att EVE Online sköter i princip, om man vill ha ett litet AFK-spel så funkar det till det. Och vill man ha ett aktivt spel där man vill svina omkring, funkar det. Och vill man vara en jävla fin kille som hjälper annan, då kan man också göra det. Ja. Funkar det allt? Alltså jag känner mest att det var mitt work away from work. Så att, nej, det var därför jag la ner. Ja, men det är, alltså, EVE Online behöver inte vara för alla, men det var för mig. Ja. Jag har passat in. Och för att svara på frågan då, ja, jag spelar klart i princip alla spel jag tar med. Bra. Du då, Lotta? Jag måste väl säga att jag är lite av en completionist. Det finns vissa spel, om jag nosar lite grann på ett och känner, ja, nej, men det här var nog inte riktigt för mig. Då har jag inga problem att bara släppa det. Men... Det är antingen det eller så 100% är det. Och jag tror att det är mest för att, alltså, jag spelar ju oftast spel som har någon form av berättelse. Och jag är ute efter berättelsen. Jag ser spel som ett medium där man kan förmedla upplevelser och stories. Och det är, I want it all! Jag vill liksom se hela bilden och också, ja men ta till exempel Dragon Age. Jag vill spela igenom alla olika origins. Jag vill dejta alla olika companions jag kan dejta. Jag vill liksom se hela spelet som någon faktiskt har tagit sig tid att göra. Jag vill läsa alla dialoger och vara med om allt. Nyfiken jäkel helt enkelt. Ja, precis. Ja, men det är jättebra. Mm. Ja. Men som sagt, om jag spelar i en halvtimme, en timme någonting och känner att ja, cute, but no. Då är återvänder jag aldrig och tittar mig inte ens över axeln när jag går. Liksom. Kan man säga liksom, att när du hamnar över någon sorts gräns där så blir du en 100-procentare, men hamnar du under den här gränsen så är du verkligen 0-procentare? Ja, precis. Det är antingen eller. Men du, då blir jag lite nyfiken, för jag tänkte du, som Zelda Link to the Past var det enda spelet du hade spelat igenom. Av Zelda-spelen. De andra... Hur många Zelda-spel har du spelat? Jag har nog faktiskt bara spelat två andra. Okay. Och det var lite så att man testade på... Okej, visst, det var... SNESen är den enda konsolen jag själv har haft och kunnat köra på. Jag har fram till nu med de riktigt moderna och så, men ja, nej, nu vet jag att det är folk som verkligen inte håller med mig, bland annat Daniel, jag ber om ursäkt, men Ocarina of Time var inte för mig. Link to the Past bara klappa mig åt rätt håll helt enkelt, och det gjorde inte de andra. Att, du tyckte alltså att Ocarina of Time, det var skit. Snälla, säg ja. Ja, det var precis det var det jag ville nu. Säg ja nu, snälla. Säg ja nu. Det var det sämsta skit jag någonsin har prövat. Ja, men alltså, det är klart man får tycka det. Ja, men alltså Erik, det är du som tycker om att antagonisera folk. Om jag ska försöka följa ditt exempel så kan jag ju inte svara ja om det är det som gör dig glad. Utan då måste jag ju svara nej för att göra dig upprörd. Ja. Hur antagoniserar du? Lyckad trollning för att säga. Wow. Jag tar av mig hatten. Yes! Vi hoppar över till Kalle. Yeah. Kalle, hur ofta spelar du verkligen klart dina spel? Typ aldrig. Jag är väldigt skyldig i det området att jag köper ett spel. Och speciellt om det gäller singelspel, för multiplayer-spel kan man ju typ inte spela färdigt direkt. Så det är svårt. Nej, precis. Men vi kan ju ta några exempel här. Vi har ju Doom från förra året. Det är vi inte färdiga med än, men jag försöker jobba på det. Vi har Dishonored 2. Det var ett spel som jag var väldigt pepp på så där. Men jag höll ju plånboken i styr där, bara för att jag visste ju att det fanns lite prestanda problem där. Men det är slut så. Lyckas de lösa det mesta så köpte det också. Det har inte heller spelat färdigt. Och en massa sådana grejer. Så att... För följdfrågan där egentligen, varför vi inte kör klart, eller varför vi kör klart? Vad tror du det hänger på att det inte liksom, att du inte kanske kör klart vissa spel? Ja, alltså det kommer väl, det landar väl lite på att jag är mycket multiplayer människa och sånt där. Det var ju som värst när jag verkligen var inne i det här med CS. Nu har jag ju lite tappat det, eller släppt det, att ta CS på superallvar liksom. Men då var det ju så här, då blev man lite förstörd, för man var så himla van vid den här feedback-loopen som man fick när man spelade CS. Att det alltid var en ny runda hela tiden, då var action liksom hela tiden, hände alltid någonting. Och så. Och då tappade jag snabbt intresset av singelspel. Men nu bara för några veckor sedan så sa jag så här, det var när jag köpte Halo Wars 1 där. Så jag säger, tar jag till mig själv, världens största ilandsproblem som vi ska lösa här. Nu får du fan räcka med dessa onödiga spelköp här, för jag spelar inte färdigt om ändå. Så nu tar vi ett i taget här, nu betar vi av Halo Wars 1. Och nu håller vi på och betar av Doom här nu. Vi börjar bli ganska nära där också, så är snart klar. Sen får vi ta Dishonored 2. Det är också bra om man spelar allting i så spelar det bara ett åt gången liksom. För då blir det allting mer sammanhängande och förmodligen lite mer... bättre upplevelse bara generellt sett. Så jag försöker bättra mig. Jag försöker. Good. Jag tycker det är viktigt. Finns det verkligen något rätt och fel i det här? För, även om för du köper ju ändå spelet. Det är ju inte som att du liksom snor det från. Nej. Det är ju de pengarna. Så de är ju glada. De skiter ju om du kör klart eller inte. Ja, liksom. Det är så sant. Så Du har ändå gjort din tid, och jag tänker ofta när jag köper spel, och det här låter sjukt pretentiöst och så, men jag tänker, alltså, här har vi någon liten indie-titel. Jag tycker den ser, den är 99, jag köper den. Mm. Är det skit så är det skit. Ja. Liksom. Och ibland så är det skitroligt. Ja. Eller typ så här, Witcher 3 är också ett bra exempel, där det är inte färdig med heller. Så. Mm. Ja, men alltså, det tror jag blir nummer 3 på listan. There's poop in my soup kanske inte var så bra, men... Vad fan, de kanske gör ett skitbra spel nästa gång, vad vet jag. Mm. Eller till bajsspel. Ja, men alltså, jag kan bara hålla med till hälften där. Det är det här att, jo, men visst, har man köpt spelet så är det ju du själv som bestämmer om du känner för att spela färdigt eller inte. Mm. Och det är klart att man ska ju inte tvinga sig själv att spela ett spel som man tycker är tråkigt. Men... Ja, då skulle man inte ha köpt det från början. Nej. Kanske inte. Sant. Det är svårt att veta om man tycker om ett spel innan man köper det. Nej, sant. Ta fram gamla goda demos igen. Mm. Men jag känner lite samtidigt att om jag har gjort ett spel, eller, och det här gäller för smidiga också, det som verkligen gör mig gladast, det är om någon faktiskt synar alla lödningar. Någon försöker se bakom koden, vad är det jag egentligen har gjort, och verkligen granskar mitt arbete. Det är då jag verkligen blir glad. Mm. Sen är det klart att man får ju ändå inte feedbacken. Det är ju inte alla som går så långt. Nej, kanske inte. Jag menar, spelare är ju spelare. Yes. De tar en upplevelse, konsumerar den och går vidare. Nu har jag inte kollat på hur säljsiffrorna såg ut, men det är som de två. Där fick man ju ett demo, tre första uppdragen. Mm. Och det var jättebra. För då fick man ju, dels fick jag bekräftat att bandesignen är precis som ettan, där du liksom... Mm. Stora banor där du får ta dig an precis som du vill, och du bara leker runt med dina krafter, och är alltid ett enda stor power trip liksom. Det är som Prey ungefär, som kommer som, apropå ingenting här, men Prey kom ju som demo. Ja, precis. De släppte ju demot på Xbox One och PlayStation 4, men inte PC. Och varför de gjorde det var för att han sa det, nu paraphrasing typ, men han sa, det kommer inte till PC, för att det kommer komma till Steam, och där har du 2 veckor att få tillbaka pengarna. Så där har du i princip ett demo. Jag vill inte ha riktigt hålla med. Demo kostar ingenting att testa. Men, nej, men du får ju å andra sidan tillbaka pengarna. Så. Ja, jo, men då måste du ha pengarna till första början. Det var hans argument i alla fall. Jag tänkte just på demobiten där. Men det är lite så här... Men med Dishonored 2, det fick jag också. Då tycker jag han kan ta sina argument, så kan han köra upp dem i röven. Ja, det tycker jag också. Då fick jag ju se prestandan med spelet också. Det var ju lite problematiskt egentligen. Den är inte superbra liksom. Men då fick man ju se det, och då kom det inte som någon slags överraskning heller. Så det var ju bra. Så då var det lugnt egentligen. Jag kan ju säga för min egen del. Mm. Jag spelar inte särskilt ofta klart spel. Å andra sidan så hänger det på den typen av spel jag spelar också, såklart. För jag menar... City Skylines, det fortsätter ju för evigt. Civ tar ju slut. Och där spelar... Men det är ju omgångar som du spelar om och om och om igen. Det tar ju inte slut. Nej, det gör inte det. Men sen så har vi ju spel som jag skaffar liksom, som Doom till exempel, eller sådana här som jag kör långt in och känner, men sen är det någonting ibland som gör att jag inte fortsätter. Det kanske kommer ett nytt spel, eller helt enkelt av tid. För tiden är väl det som jag har haft problem med hittills då. Att jag har helt enkelt haft för lite tid. Och sen i och med att det som vi gör på sajten med recensioner och så har jag prioriterat andra saker liksom. Så. Tyvärr. Men jag tror också för min del varför jag inte gör klart, att jag påbörjar och så kör jag. Och så när ju fort jag märker det här, nu är det inte roligt. Då tänker jag, det här kan jag inte lägga en sekund mer på. Jag tänker inte slösa min tid på det här, för det här är uppenbart, nu har jag kört x antal timmar och det är svintråkigt. Sen finns det alltid det här gamla argumentet, ja men det finns ju också RPG, det tar 20 timmar att komma in till den goda biten. Ja, jag brukar ge dem en chans en bra bit in, men om jag efter 10 timmar säger, men nu är det fortfarande tråkigt, då tänker jag inte fortsätta heller. Om jag säger så här då, om du ser en film som har typ, ja, eller rättare sagt, säg en serie istället. Säg att du ser en serie som är 20 timmar. Ja. Och så är de första 19 timmarna skittråkiga. Då kommer inte jag se den sista biten. Nej. Och jag menar, det låter väl jätterimligt. Alltså, spel är ju till för att vi ska ha roligt. Precis. Det här, alltså, när vi kommer från jobbet, trötta och slitna, och så vill vi sätta oss ner och bli underhållna, då vill inte jag ha några jävla argument om att ja, men det blir bra sen. Nej, det ska vara roligt nu. Mm. Jag satte mig ner för att jag skulle ha roligt nu, inte för att jag skulle ha roligt om 3 veckor. Precis. En sak det handlar om också, det som jag har märkt när jag var lite yngre, mina dagar när man inte hade så mycket pengar att strössla omkring sig, då hade man ju inte så många spel. Min samling till Xbox 360, den var inte så jättestor egentligen, handlade väl om en, jag vill säga typ 20 spel på sin höjd, 20-25 kanske. Mm. Och när man väl köpte ett spel, då dels ville man ju se till att det var bra, men sen så ville man också se till att man kunde få liksom speltid, för att det skulle ta minst 6 månader innan man kunde dels spara ihop själva pengarna, men så skulle man också övertyga farsan att köpa det åt den, för att det var ju förmodligen behövligt. Ja, alltså förmodligen så var det 18 år så ganska på spelet i fråga. Så det här var alltså för 3 år? Ja, ungefär. Ja, det stämmer ju rent matematiskt sett. Men nu för tiden så mitt Steam-bibliotek har ju i runda slängor 300 spel. Mm. Plus det att herre min skapare. Plus att jag får tacka Humble Bundle för de spelen. Jag köper han Humble Bundle för ett spel, så får man 5 på köpet som man inte vill ha. Plus att man har ju delat med massa kompisar, så jag har ju Fredriks bibliotek också på det. Så att jag har ett par spel också, tror jag. Så att det finns ju mycket mer att välja mellan, och då känner jag så här, men jag inte gillar någonting, så varför ska jag spela? Då kan jag bara ta något annat. Det finns så otroligt mycket bra spel där ute, så bara ta något annat istället. Medan när man var yngre så hade man inget val, och då var det så här, men då spelar vi igenom allting, då kan man tåla lite repetition, tål man lite sånt där, för man kände att man fick lite valuta för pengarna, och man sparade ut och klättrade upp för varenda torn i ett Ubisoft-spel liksom. Ja, men tror ni det? Alltså, samtidigt så måste det ju ändå finnas en balans, för att det är ju fruktansvärt sällan en serie eller en film eller ett spel eller en bok eller vad det nu än är jätteroligt precis varenda sekund av interaktion. Och hur, alltså det finns bitar som är lite långsammare, det finns bitar som kanske är borderline grind. Filler episodes i alla anime-serier. Ja, men precis. Och ska man då överge, säg en anime-serie som har följt i 3 säsonger, för att du tror att när nästa avsnitt börjar, så tror du att det här kanske är en filler episode, och bara släppa hela serien och tycka nej, tänker aldrig mer så färdigt. Går det icke? Jag skulle vilja vara den personen som kunde släppa det, men jag är inte det. Alltså jag har ju ändå sett den sista säsongen av Walking Dead, och just nu så känner jag att jag borde bli en sån person som kan släppa saker och ting, som bara går rätt ifrån och säger att nej, ni har inte lyckats, nu ser inte jag resten. Men tyvärr, nej, jag sällar mig till de flesta personer, tror jag, och snällt tittar vidare. Ja, men det måste ju finnas en balans. Jag håller med om att man inte ska, när det handlar om ens egen personliga underhållning, så ska man ju inte slösa tid på någonting som inte underhåller en. Men egentligen är det ju så. Tror ni att det hänger på vad underhållningen utgår ifrån? För jag tänker för min egen del, jag värderar framförallt gameplay för allt. För om gameplayet, för min del då, om gameplayet, när jag sätter mig med ett spel på en gång, och det kanske är ett fightingspel eller ett actionspel eller bilspel eller whatever liksom. Om det på en gång är roligt i gameplayet, då kan jag ta mig an story och allt det här sen liksom. Självklart är det en jättebra premiss om jag initialt ser det, om det har en jättebra story på pappret och verkar ha bra gameplay. Men om gameplayet är tråkigt redan en timma in, och det är ju inte som att ofta spelen liksom, ja men vi har Dragon Age, det blir en bilspel efter 5 timmar som håller ut. Nej, det händer inte. Det är ett RPG, det är det, du kan låsa upp saker, men det är ju inte som att de ändrar något i själva. Nej, precis. Hela liksom. Det är den, så om det sitter rätt, då oftast kör jag klart spelen. Jag tror det är en faktor för mig i alla fall. Men jag kan nog kolla med. Jag får nog ändå lägga till att om det verkar vara en väldigt bra story, så kan det också hålla fast mig. Men jag är ju lite av en sagotant också. Fast det är nog fan ingen fel. Alltså, jag menar, det är en berättelse. De som tycker om tittar på film gillar ju en berättelse. Och jag menar, det är bara att titta på hela världen. Ofta så gillar vi berättelser. Precis. Absolut. Ja, men annars hade inte Hollywood hade den här funnits. Det som är ett bra exempel är Mafia 3. Jag vet inte hur många som har kört det. Men det har en jättebra intressant story. Det handlar om svarta mot vita i 60-talets New Orleans liknande stad. Problemet spelet har att i och med att det är en open world stad åker runt, gör massor med uppdrag. Du har story-sekvenserna. Och det är intervaller på kanske 20-30 timmar mellan liksom ibland. Det är alltså så stora intervaller ibland tills du faktiskt får den här snutten för historien som i sin tur är verkligen. Och då är gameplay, det är okej som bäst. Så man drar sig igenom lite sådär. Men det var ett spel som jag tänkte, jag låter det här ligga lite. Det får ligga och dra sig lite. Jag tar mig an det sen. Och sen har inte det blivit av. Än. Mm. Men jag tänker, det är de spelen jag känner lite i farozonen för min del. Som har ett okej gameplay. Men där jag kanske är sugen på storyn, men det storyn har sådana stora intervaller innan jag får... Jag skulle vilja ha storyn kanske efter en timma så här. Mm. Jag ser gärna spel som är totalt 8 timmar långa. Det tycker jag räcker för min del. Mm, okay. Jag är inte så värst sugen rent generellt. Det beror på genre såklart. RPG:n, fine. Där vill jag jättegärna ha lång speltid. Men action, äventyr, tredje person, första person, 8 timmar räcker för min del i singel. Mm. Är det bara jag som kan känna lite ångest när ett spel börjar ta slut som har varit riktigt jävla bra, eller? Mm. Det är ju den det är den bästa ångesten. Ja, det håller jag med om. Det är alltså, jag skulle säga, det är den enda ångesten som faktiskt är bra. Den ångesten hade jag när jag körde klart Shadow of Mordor. Jag körde, där gjorde jag en Lotta eller en Danny om man så vill. Jag kollar varenda jävla lilla grej, för gameplayet är så jävla smack på och du mosar verkligen av med huvuden och allt där, och det är så bra mekanik och du kan göra vad som helst och uppgradera och allt där. Mm. Och så tog det slut. Jag tänkte, vad gäller vi? Det är fan jobbigt. Oh yes. Vad fan? Och jag köpte ibland till så här, DLC och det visade sig bara vara hard mode. Mm. Ja, men det är samma ångest alltså, som när man avslutar en riktigt bra anime-serie eller en bok. Eller en... Ja, fy fan vad jobbigt det är. Oh, yes. Och så vet man att ja, men det, nu är det slut. Och så kan jag känna så här, ja, men jag kanske ska suga lite på det avsnittet. Ska jag kanske vänta typ några dagar? Och så, nej, jag ser det. Och så ser jag det. Och så är det över och så blir det liksom bara en stor tomhet kvar. Det man får den här... Mm. Och så känns det liksom som att... Ja, och så måste man nästan hitta någonting nytt för att fylla den tomheten. Mm. Det känns som dåliga relationer på precis, något vis. Precis. Jag har ju en bokserie jag läser. Jag köpte den sista boken i serien för 4 år sedan och inte läst klart den. Den ligger där. Men Sagan om drakens återkomst. Ah, men nu är vi ute och spelar här såklart. Om vi säger så här. Allt handlar ju såklart om... vilken plats du är i livet, vem du är som person, vilka typer av spel eller om du har 300 om, spel i ditt bibliotek. Ja, precis. Det är många faktorer, men oftast så vill man ju köra klart spelen som är roliga. Det är ju inte konstigare än så. Eller? Nej, precis. Nej. Och är det så att de är lite så här, bara för vissa skippar dem, Eriks skull vissa... så kan ju säga det att jag kollade här nu och bara med alla såna här kombinerat om mitt eget bibliotek, Fredriks bibliotek, och sen så har jag även en kompis hans bibliotek, inte så jättestort, men jag har en kompis till det här också, så är det 513 spel. Och herre min skapare. Jaså, jag är inte ens säker på att jag kommer spela så många spel när jag liksom har dött. Nej, det är omöjligt tror jag. Så det är nog omöjligt, men... Är det där en utmaning? Ja, jag kände också challenge accepted kanske. Någon? Jag har 531 spel, men då har jag både Dannys och Karls. Mm. Så. Men det där får vara slutpunkten. Alltså, hur gör ni lyssnare? Alltså, brukar ni spela färdigt era spel? Eller är det mer att ni smakar lite på dem och sen tycker, kanske sen? Absolut. Hör av er till oss på info@nordlivpodcast.se och berätta just på vilket sätt ni tar er an och gör klart era spel. Om ni nu ens gör klart dem. Och finns det folk där ute som faktiskt, som jag, granskar spelen i sommarna och verkligen försöker se hur det är uppbyggt och varför det är uppbyggt? Det vore jätteroligt att få höra det här. Ja, finns det någon som ser koden helt enkelt? Precis. Matrix-style. Precis. Varför inte också lägga till, är du en spelhoarder? En sån här, du vet, som samlar på sig, det är sånt där supersunkigt hemma liksom. Alltså liksom spel upp till väggarna. Det går inte att komma in i din lägenhet, det är bara spel överallt. Mm. Du spelar dem inte, men du hoardar dem. Det är som en frimärksamling som har gått bananas. frimärksamling som har gått bananas. Över till övriga nördämnen. Jag vill en snabb överflyttning här. Och jag tänker, vi börjar med att prata med dig, Lotta, angående en webbnobell du har tagit an, som du ville tipsa lite om. Vad heter den och vad handlar den om? Ja, den kallas Erfureta. Den har ett längre namn, nu får alla ni som faktiskt pratar japanska på riktigt ursäkta mig. Men... De lyssnar nu. Ja, men vad bra. Den heter Erfureta Shokugyo de Sekai Saikyo. Det är precis vad den heter. Ja, precis. Ja. Och den är lite småsöt. Den är ganska lång. Ett par hundra kapitel. Och varje kapitel är... De är långa. Den är som de flesta japanska webbnoveller som blir översatta till engelska, så är det ofta lite spännande grammatik. Så att om man är känslig för sånt, vilket jag olyckligtvis är, så tar det en stund innan man faktiskt lär sig läsa vad det står. Men den är ganska mysig. Det handlar om ett gäng high school-ungdomar, naturligtvis. Ja, jag tänkte, det kändes normalt på något sätt. Oh yes, 'cause you know. Supernormalt. Yes. Och de blir transporterade till en annan värld där de ska försöka mer eller mindre rädda världen från undergång. Det är ett enormt krig de har med The Devil Race. Är det Norrköping de kommer till? Jag tror inte det, men det skulle kunna vara Norrköping. Det skulle kunna vara Förlåt. Jag blev lite nyfiken. Men i den här världen så... Jävla Norrköping. Så får de i alla fall speciella krafter. Och vissa av dem får magiska krafter, andra får mer fighting-krafter. Det är ganska... Det känns ganska mycket spel och man får de facto stats. Att ja, men du har så här mycket luck, så här mycket int, så här mycket strength. Liksom. Och du har över 9000. Ja, men typ. Nej, men alltså man får en de facto status plate där de kan se sina stats och sina skills. Och sina spells. Så att den kan vara lite corny på det viset ibland. Så får man då följa den här killen Hajime. Hajime Nagumo. Och hur han tar sig igenom den här världen och försöker komma hem igen till Japan. Det finns massa olika raser, bland annat rasen som kallas demihumans. Det är basically furries. Eller ja, det till exempel en av de companions som Hajime får har kaninöron och kaninsvans, men är annars som sig bör. Mm. Och kort päls över hela kroppen, men annars en fullkomligt mänsklig anatomi. Hela kroppen? Hela kroppen. Även ansiktet. Okej, du tog den. Oh yes. Ja. Jag förstår inte vad du annars skulle syftat på. Kvinna i volym vill jag veta också. Det brukar ju vara lite viktigt. Så är det en kvinna med, så att säga, stora behag? Den här kvinnan, kaninkvinnan, har väldigt generösa tillgångar. Ja, det ontar mig lite på något vis. Det finns dock andra kompanjoner som är mer åt lollihållet och så vidare. Det bör nämligen tilläggas att den här serien, eller webbnovellen, är... Det finns en hel del ecchi i den när man kommit en bit. När man kommit en bit, var det? Precis. Så att man kommer först och sen kommer ecchi. När man kommer ecchi. Yes. Fan. Okay, det är däremot inte jättemycket explicit, utan det håller sig på ecchi-stadiet. Ja, så att om man tycker om förbildningsromanen, höll jag på att säga, det är faktiskt en term. Ta det igen. Förbildningsromanen, det är tyska Det är tyska. Ja, that is correct, ja. Det är ett term från litteraturvetenskapen. Det är en berättelse där man får följa en eller flera karaktärer som verkligen utvecklas och växer på olika sätt. Mm. Vilket man då, utan att spoila alldeles så mycket, kan ju säga att den här huvudpersonen Hajime gör. Så att om man tycker om såna berättelser, den har lite shonen, eller den är ganska mycket shonen, alltså riktad mot unga grabbar, med coola spells, coola skills, coola effekter, och så, coola till gångar. Gånger. Precis. Mm. Och inte har emot lite ecchi. Och har tålamod, för som sagt, den här serien är lång. Och kan bli stundtals lite småseg. Men den är mysig, så att ta och sök efter den. Arifureta heter den. Har översatts. Vi kan ju göra så att vi tar och lägger in i beskrivningen för avsnittet som kommer ut. När ni läser det här så finns det på vår hemsida. Precis. Där har vi en länk till webbnovellen i fråga. Precis, den har översatts av ett par olika. Så att, ja. Men vi länkar och så får ni se om det är någonting som passar er helt enkelt. Jättebra. Vad kul, då har vi lite härlig story där. Men till en annan story. Storyn om oss själva när vi besökte Retrospelsmässan. Ja, just det. Retrospelsmässan, vad är det? Jo, det är ju precis som det låter. Det är en mässa där du har massa utställare av i regel äldre spel, spelkonsoler. Men också mycket merchandise där omkring då. Och så finns det lite, man skulle säga, event, speedrun-event. Och du har även lite föreläsningar och lite annat. Och lite tävlingar i spel då, Super Tetris och Mario och sånt. Och jag för mig det var, om jag inte missminner mig helt. På kvällen där. Men upplevelserna då? Om vi börjar med Erik. Gud, jag vill höra det. Ja, fy fan vad du njuter nu när jag ska såga det här. Nej. Nej. Nej, säger ska du såga det? Ja, det är klart, det är bara en kontrast här. För jag har kanske lite andra åsikter. Ja, det är jätteroligt att du har det. Så kan vi åtminstone kanske få in någonting positivt i alla fall. Kanske. Ja, kanske. Vi får se. Hur som helst i alla fall. Det var jättekallt. Jag trodde ju att det här skulle, så att säga, hållas i tempererade lokaler. Ack, vad fel jag hade. Kommer in i lokal och ja, klädde mig kanske lite för varmt för en vanlig lokal, tänkte jag. Liksom. För då har jag chansen att ta mig liksom, tröjan. Men så var det inte, utan vi kom ju in i någon sorts slaktlokal eller någonting. Och där pågick den loppis som folk trängdes i. Jag kan inte alls begripa varför de trängdes för det där. Det var typ så här pälade prylar upp på tavlor typ. Absolut, det här slags, och så var det folk som stod och frös vid flipperspel. Och sen så var det alltså speedruns som folk satt på pinnstolar och tittade på. Och sen så var det flipperspel, det såg jag kanske, upp i någon annan jävla lokal där man typ nästan kunde se genom väggen. Så det drog in. Och det enda vi inte fick för att det var tak på skiten, det var ju solen som faktiskt var utanför. Och det var det enda som värmde också för huvudet den jävla dagen. För det var skitkallt var det. Och sen fanns det en massa maskiner som var trasiga. Och så kunde man, om man hade tur, så kunde man komma in till på någon av de andra maskinerna som stod där uppe. Det gjorde jag inte, för de var upptagna hela tiden. Vilket jag kan förstå, för det var det enda sättet att hålla värmen där inne. Det var väl att sitta där och försöka plonka lite på de där maskinerna. Jag mådde dåligt under den här mässan. Och jag tycker att den var, alltså, som jag ville att den skulle vara, var ju egentligen att man kommer typ till ett ställe. Det behöver inte vara typ brunt och beige överallt för att det liksom ska få en mysig atmosfär, utan så länge det är liksom, vad ska man säga, lite halvtrångt, vilket i och för sig de levererade med råge i den här jävla loppisen. Men det ska vara lite halvtrångt. Ja, det var helt trångt på loppisen, men i alla fall, skitsamma. Det ska vara mysigt, man ska liksom finnas fåtöljer överallt med schaslonger. Det ska liksom stå godisskålar, man ska sätta sig med liksinnade själar. Och ska man liksom bara så här mysa ihop med så här gamla spel. Och bara sitta så här, medan någon liksom spelar, så ska det liksom finnas rum för att liksom öppet debattera varför man egentligen borde spela Zelda 45 istället för Zelda 13 typ. Förstår du? Alltså, någonstans här ska man ha ett skönt tugg med någon annan. Men istället så är det typ massa människor som vimlar och springer omkring i varann för att typ så här kepsar. Och det är liksom, nej. Det jag ville ha, det var trivsel. Det jag fick var vimmel. kaos och kyla. Så det får tyvärr bli min sammanfattning. Jag var inte alls nöjd. Jag kommer aldrig åka dit mer. Det är ändå kul att höra. Vad säger du, Lotta? Hur var din upplevelse av själva mässan då? Ja, det var kanske inte riktigt så... Jag hatar snö och kyla. Alltså, jag tyckte det var rätt mysigt sådär. Jag tyckte det fanns söta små toucher, som till exempel den enda arkadmaskinen jag såg som var trasig hade en laminerad lapp på sig som man känner mycket väl igen om man har sett Wreck-It Ralph. Jättesöt. Det är samma den här med arkadmaskinen med termometer i mun och så vidare som finns i den filmen. Jättesöt touch. Jag måste faktiskt ge en eloge till tjejen som cosplayade Yuri, för att ja, nej, det var inte jättevarmt. Jag gick ut i bilen och hämtade min vinterkappa och det var jag väldigt glad över. Men där går Yuri. Och honestly, ni som spelat senaste Street Fighters, hon har väldigt lite, väldigt få trådar på kroppen. Och jag tyckte det var fantastiskt att hon liksom inte skar upp i luften av sina stenhårda nipplets, för att jäklar vad den tjejen måste ha frusit. Så att, mm-hmm. Ja, you did good. Jag kan säga att det är säkert många av de där fotograferna som stod där och var lite halvpervers och som tänkte att det var jättetrevligt. Jag tog ju bilder. Det tror jag säkert. Hey. De där bilderna har du säkert gjort i förra året, det tror jag. Jag håller med... Eller? Alltså, jag håller med om att det borde ha funnits lämpligare lokaler än Bananpiren i Göteborg. Mm. Det var inte ett slakthus alltså. Jag undrar... Nej. För Louise sa ju att det var på ett bättre sätt när hon för några år sedan var på ett annat ställe. Mm. Att vara bättre lokaler. Jag vet inte varför de... Om det var mindre på det förra och de ville ha lite större... Eller om de vill ha en helt annan feeling. För det kändes lite... Ja, de har i så fall lyckats med en helt annan feeling. Ja. Har du varit på det tid? Nej, eller? Har du varit jag på har tidigare? Ju inte det. Men, och hon ligger ju sjuk här i sängen, så jag vet inte vad jag ska vad hon har att säga om det. Men hon har ju varit på det förut, och då tyckte hon det var bra i alla fall. Ja. Det vet jag. Och, fast ärligt talat, den här så kallade loppisen, knallarna som var där med olika merchandises och spel och gamla konsoler och så vidare... Det fanns ju en grabb där som blev dagens, veckans, årets hjälte. Ja, okej. Okay. Alla ni som tycker om Himura Kenshin, håll i er. Jag hittade Himura Kenshins Sakamoto. En bra replika. Stabil, hållbar replika. Ett svärd. Yes, alltså. Yes, det är ett svärd. And it's so glorious. Det är bra kvalitet, det är snyggt gjord. Okej, den är inte vass, men det är lätt fixat. Och det är... Funkar den att slipa, tror du? Yes! Det är bra metall. Tror du att du kan köra cutting med den? Ja, alltså? Fast okej, det är en Sakabato, så att hela grejen med den är att man inte ska kunna. En Sakabato är en typ av katana med klingan vänd åt fel håll. Så att den har liksom den skärande äggen på insidan av böjen. Och det är lite grejen med Himura Kenshin, han har svurit att aldrig mer döda igen. Ändå har han ett svärd. Yeah, of course, he's a samurai. Well, Ronin, but still. He's glorious. Ja, ja, ja. Och nu är det mitt. Jag menar vårt, mitt och Max. Men det är mest mitt. Ja, ja. Jag antar att det var nog mest ditt, va? Ja. Det lät så jävla mycket mer ditt än Max, den här. Okej, han tycker också väldigt mycket om det, men... Ja, men alltså... Förstår precis varför inte han vill gå så här... Alltså, jag vet inte om det kommer vara med i försnacket här, men... Du pratar ju om att du vill så här, spöa på din pojkvän, du vill så här gå... Alltså, och nu förstår jag ju varför han bangar ur. Du ska ju dunka honom med det jävla svärdet i huvudet, jag hade också bangat ur. Han har ju ett eget svärd. Ja, precis, han kan bara välja. Och hon pratar ju till och med om att vässa det. Han kan få sån här stjärthaka, du vet, så här, som en del coola människor har. De är så här stjärt fram på hakan. Han kommer få en sån här, som du tillverkar åt honom. Nu slår svärd i pannan på honom. Fanns det något mer om mässan som har... Nej, men alltså, jag tyckte det var... Och särskilt det här, vi hörde ju det här föredraget om spelhistorik i Sverige. Det tyckte jag kändes väldigt lärorikt, för att jag är ju tyvärr för ung för att ha upplevt den gamla goda tiden, höll jag på att säga. Jag är ju bara en liten stackars 87, så att jag upplevde egentligen aldrig de här klassikerna. Så att det var jättespännande att höra. Vad gör det egentligen någonting att missa typ Pac-Man och såna grejer? Ja. Vad är ärliga nu? Ja, men alltså... Fast jag tror det är intressant... Mm. Förlåt, jag skulle bara säga att det intressanta här tyckte jag var just att... I och med att det var ju bara svenskt. Hur Sverige har utvecklats. Jag tyckte det var så kul att se att det fanns alltså små filurer redan på 80-tal, alltså tidigt 80-tal, som höll på och gjorde spel. Alltså ända tillbaka till 50-talet. Precis, i Sverige. Jag har varit ganska förvånad över så många utvecklare har kommit och gått som faktiskt har bidragit till det som finns idag. Mm. Även om de trådarna var väldigt små, men de trådarna ändå skapats någonstans. Så det gjorde mig jäkligt intresserad. Tjejen var ju med också, hon fick ju med sig en sån här Interplay-tidning hem. Hon satt och skrockade lite den, för att hade de skrivit den Interplay eller Power eller vad det nu heter, den här tidningen. Och så skrev de så här, och det här lilla företaget Ubisoft som kommer från ingenstans har ändå gjort ett rätt så okej spel. Läste hon den här scenen. Ubisoft är ju relativt stor idag ändå. Uppenbarligen inte den här Interplay eller Power eller Superpower eller vad fan det var. Och då skrattade jag ju lite för mig själv också, att tänk om de hade vetat det. Mm. Och det gjorde de ju uppenbarligen inte. Så det är skojigt, man kan ju ändå samla på sån här memorabilia. Ja. Det var kul kuriosa. Det var så pass att jag köpte faktiskt den boken som de gjorde, han Martin Lindell, och sen heter Svensk videospelsutveckling från 50 till 90-tal. Mm. Riktigt intressant. Men för dig då, Fredrik? Vad var stora punkterna för dig på mässan? Alltså, jag kan hålla med helt om lokalen. Alltså, vad tänkte de? Mm. Skabbigt kändes det. Mycket. Det kändes inte som att de riktigt... Det kändes som att de kom på sig själva. Jaha, antingen så har de tyvärr problem rent ekonomiskt för att ta den. Kanske. Alltså att de inte hade pengar för den förra. Eller något. För det känns som ett nedköp. Oavsett vad det förra var, så var det förmodligen inomhus på riktigt. Men, jag gillar ordet inomhus på riktigt. Det stämmer så jävla väl. Ja. Det här var, alltså det var väggar var det, och det var tak. Men sen slutar inomhusupplevelsen. Så det var verkligen helt rätt beskrivet. Det roliga som jag fann i det här var, dels var det ju, som du sa, den här att de hade liksom event på något sätt. Men framförallt den här föreläsningen då. Det fanns ju för fan inte ens dörr på den här jävla kåken. Man gick ju i en sån här slaktskynke. Ja, det var det. Skynke liksom, så här plast... grejer. Jag bara kände liksom hur mycket snor det var på den där. Jag tänker att den går någon sån här snorig jävel på den där. Jag sa ju åt dig att sluta och slicka på dem, men du fortsatte ju. Jag gick med öppen mun där, men jag förvånades över hur jag kunde vara där. Så att jag gick som en fågelholk genom den där. Kände jag drog mig mot så här, tungan mot de här slaktskynkena. Drog på mig både herpes, cancer och allt möjligt fint. Jag tänker just det här med att de köper, alltså de säljer så mycket spel där. Men det är ju, jag tänkte retrospel, då vart jag ganska hype. För mig så är retrospel, nu förstår jag ju att retrospel för de här, det är en Super Nintendo i princip. Det finns egentligen inget annat för dem, känns det som. Jag såg, det fanns lite, en snubbe sålde en gammal adapter till en ZX Spectrum. En hade ett par disketter till någonting. Och så fanns lite Commodore 64 och så fanns det lite annat. Men merparten egentligen, det var ju det här Nintendo. Mm. Och för mig, nu svär jag i kyrkan här nu, men det är inte retro för mig. Det är inte retro för mig. Det är så högt levande idag fortfarande. Mm. Så jag kan inte se. För mig är det de mer utdöda. Alltså Amiga, Atari. Sådana här äldre konsoler. Liksom, eller spelmaskiner då, som man sa förr. Liksom. Det är retro. Precis. Och det fanns det inget av. Jag tänkte när jag kom. Tänk om jag hittar sådana här big box spel. Alltså de här gamla boxarna som fanns till PC. Det skulle jag vilja ha. Eller jag skulle vilja ha någon sån gammal Amiga. Kanske finns det någon sån här Armiga som finns en emulator för att göra en Amiga. Eller det kanske finns ditt. Jag tänkte så mycket innan jag kom dit. Och sen var det... Och då tänkte jag, jaha. Alltså jag har inget emot Super Nintendo. Jag tycker det är jättekul. Men jag har andra saker som jag så mycket liksom ville se. Och det fanns ju arkadmaskinerna och så. Men där gjorde mig lite så här, aha. Så det är retrospel, men det är inte retrospel för mig då, antar jag. Så det vart jag lite så här, vad tråkigt. Å andra sidan, det fanns en snubbe som sålde böcker. Han har gjort pixel art. Mm. Eller han har samlat ihop pixel art liksom, från massa olika eror. Det var två böcker. Den ena var typ Sinclair Commodore 64, de här väldigt tidigare hemmaskinerna. Och sen hade vi Atari och Amiga och PC. Och den köpte jag, för det var så jävla snygg pixel art. Alltså riktigt, riktigt detaljerat. Nice. På Amiga. Och så den tyckte jag var jättesnygg. Så för mig så var det egentligen de utställarna och de personerna som jag kunde prata med. Andra ur podcastsfären eller YouTube-sfären eller bara gaming-Sverige så att säga i övrigt som jag hann möjlighet att prata med. Så jag tyckte det var roligast. Men det hade ju inte så mycket med själva mässan att göra. Mm. Så det är ju ett ganska stort minus kanske. Det fanns ju fan inga stolar heller. Ja, men kan du tänka dig, man kan ju inte vimla omkring på den här loppisen och bara sitta och, alltså, men det går ju inte att sätta sig någonstans. Alltså, jag vill ju kunna sätta mig ner och prata med någon bara, eller liksom sitta runt ett stort bord eller någonting som en jävla riddare och bara föra en talan med någon liksom. Men det gick ju inte för alla, community-känslan, man var död. Det var, ja, precis, för jag tänkte faktiskt på samma sak när jag kom in, så tänkte i fantasin, ja, ungefär som du, att det fanns såna chillas platser som man kunde ge så här beanbags eller någonting. Ja. Jag då i min värld. Precis. Man slår sig bara ner, myser ner lite och på skärmen visar man så här någon YouTube-klipp när man kör igenom Super Mario Kart 37. Eller en stor projektor med sen speedruns. Det fanns ju. Det fanns. Ja, jo. Men den stod vi och tittade på. Jo, men nu pratar jag om en stor projektor, inte ett litet. För allmänheten. Ja, alltså i det här mysloungen liksom. Bara ja, att ha... precis. Mm. Speedruns. Ja. Bara... Så det fanns ju... Det var precis, jag tänkte också just det, för man vill ju... Det är ju ett sånt gyllene tillfälle för oss som verkligen älskar spel och retro och gaming rent generellt, allt det här. Att verkligen hitta en plats att mötas. På det sättet så gör de ju det bra. Det är ju inte som att alla... folk kommer verkligen från hela landet hit. Och det är ju det är jättebra, för, tycker jag. Det är synd bara att... Ja. Alltså, man går igenom mässan på kanske 1-2 timmar högst. Sen är det ju ganska klart. Och visst, du har de här eventen. Men om du mot förmodan inte är intresserad av en sån här fight... Super Tetris fight med kval och grejer, ja, då finns det inte så mycket mer att se på. Om jag säger så här, alltså, det går inte att hänga där. Alltså, om jag ska sammanfatta det som jag tyckte i alla fall, så det gick inte att hänga där på ett skönt sätt. Det liksom var någonting som man skulle bara gå igenom, och det tycker jag var klantigt. Ja. För att, ja, det är synd. Alltså, hade de gjort det på ett riktigt sätt så hade vi funnits någonstans där vi kunde bara hängt, chillat, och bara känt att nu är vi i den här världen och nu myser vi. Mm. Men det fanns inte. Jag tänkte, för de hade alla de här arkadmaskinerna. Och det kom jag på nu, att varför inte välja ut ett par arkadmaskiner. Sätta i någon miljö där folk på något sätt kan umgås i den miljön. Som ett litet slutet rum där det finns. Och sen, för oftast, om du sätter en maskin i ett slutet rum, eller kanske 2-3- och sen så samlas det oftast lite folk i det där. Då till slut, när det är lite så här mer cozy på något sätt, då börjar folk lite så här trevande fråga och prata lite. Men när det var så här jätteöppet, stort, och alla bara står linat upp så här, finns det inget utrymme att bara snegla över och slänga, hej, kul spel eller? Nej. Inte precis. Alltså... För att andra lokaler så hade de nog kommit väldigt långt med. Mm. Ja, jag tänkte mig det mer som att det skulle vara typ så här 50 stycken vardagsrum. Och så kunde man liksom bara som bar hopping, fattar du? Fast med vardagsrumshopping liksom. Bara glida runt liksom, lite, mysa. Precis, nu har vi lirat Mario 1 här ett tag och nu har varvat det 3 gånger och så har vi snackat skit om det och alla har skrattat och myst lite. Så kan man hoppa vidare till Mario 3 eller kanske något annat rum, kanske hoppa upp till PlayStation-rummet eller någonting och köra lite jumping flash eller någonting. Mm. Sen är det klart, allt det här som vi säger nu, det utgår ju såklart ifrån de förväntningar precis. Som vi hade innan. Och jag vet mig, jag satte ganska höga förväntningar, för jag har hört om retrospelsmässan så länge och jag tänkte, äntligen kunde jag komma iväg, och det, framförallt jag fick åka med er och det var jättekul, tänkte jag, det här ska bli så jävla roligt. Den jävla korvgubben var rolig också på mackor. Ja, fan vad skön han var. Han lilla Ed, han ville lära känna seriöst alltså. Mm. Jag tror seriöst att jag och han skulle ha skitroligt. Han hade något pillemariskt i sig. Jag kände det precis när jag mötte honom. Ja, vi började snacka lite. Någonting. Han hade något pillemariskt i sig som gjorde att han den där skulle jag nog kunna spränga ett skepp ihop med, så vi skrattat åt. Att det var häftigt om han faktiskt lyssnar nu. Ja, det vore coolt. Det gör han nog inte. Vi stannade till för övrigt på ett matställe och skulle köpa lite käk varpå vi ville ta bild. Och då stod han gärna med i bilden, så han stod bredvid Erik. Och den bilden finns på vår hemsida att beskåda. Sök bara på Retrospelsmässan så hittar ni det. Bra, men vet ni vad? Jag tycker det får runda av på det här med övriga nördämnen. Och vi hoppar lite vidare. Kan jag bara få säga att jag önskar dem lycka till med sitt nästa evenemang. Jo, precis. Och jag hoppas att det blir bättre faktiskt. Det skulle bli väldigt spännande att komma till deras nästa evenemang och faktiskt se hur de gör då. Att jag kommer definitivt... Jag skickar Louise, gör jag. Jag kommer skicka med Louise och kommer inte gå dit själv. Mm. Men har de bättre sig nästa gång så kanske jag kommer på nästa dag. Precis. Jag tänker nog försöka mig till nästa faktiskt. Nej, det kan man vara att se utvecklingen. Bra. Nu ska vi egentligen runda av lite grann. Men vi tar runder av med lite lyssna-mail. Lott. Ja. Du kan väl ta något exemplar. Något exemplar. Lite sådär helt out of the blue. Och det är lustigt nog också titeln på det här mejlet från Johan. Lite roligt, kort och gott dessutom. Han skriver så här: hej Nördliv, det var ett tag sedan men jag hör av mig igen för att ge er en rolig liten fråga. Om ni fick välja en ny planet att bo på från någon känd film eller spelvärld, vilken skulle ni helst vilja bo på? Och vilken skulle ni absolut inte vilja bo på? Tack för en jättebra podcast. Lyssnar hela tiden men hör sällan av mig. MVH Johan. Tackar Johan. Alltså, får jag flika i där och säga att det var en skitbra fråga bara? En riktigt mysig fråga. Så får jag äntligen vara lite positiv också. Vad skönt. Det var verkligen jättebra. Jag gillar den jättemycket. Men nu sa ju du någonting, Erik, så då kan du fortsätta säga lite mer. Vad är ditt svar på den frågan? Men jag är så otroligt tråkig, så jag skulle nog fortfarande vilja leva på jorden, tror jag. Mm. För jag menar, så fort man vet att det ser en värld någon annanstans, så känns det, alltså de är ju, jorden vet jag, alltså jag är så jävla tråkig. Jag väljer att leva kvar, tror jag. Men visst, så fort jag ser en annan planet så känns det alltid som att det är alltid ett krig man ska kämpa där. Mm. Eller så är det någon sorts orättvisa man ska rätta till. Eller så är det liksom, alltså det finns underliga förhållanden som man kanske inte riktigt kanske vill leva i. Vissa grejer, vissa planeter kan ju målas upp som rena drömmen. Och då tänker jag lite också som så här att, men vad vet jag mer om det stället? Jag vet ju ingenting. Det är ju bara liksom en spelvärld, det är ju liksom ofärdigt på något vis. Så att jag väljer nog att leva kvar ändå. Men om jag skulle få en jag är så jävla feg, jag vet. Fruktansvärt dåligt av mig, men jag erkänner. Oavsett i alla fall. Jag väljer att leva kvar. Men skulle jag få riktigt fin info om ett annat ställe, till exempel, jag skulle kanske kunna få besöka det i verkligheten, så att säga, fast i overklighetens verklighet, skitsamma. Då kanske jag flyttar, men jag tror ändå inte. Jag fan har ju levt så jävla länge på jorden. Men om vi ser till det motsatta då, vilken film eller spels planet skulle du absolut inte vilja bo på? Bra fråga. När jag kommer på ett svar till den frågan, då får jag svara på den. Du kan få suga lite på den, så kan vi hoppa till dig själva superlåta. Alltså, någon planet som jag verkligen skulle vilja bo på, jag vet inte vad den heter, men den som finns i Yoshi's Island vore ju fantastisk. Alltså bara grejer av att kunna ha ett Yoshi-ägg och uppfostra min egen Yoshi. That would be glorious. Och alla växter, alla... Vad skulle du göra med din Yoshi? Ja, när den blir stor nog så skulle jag ju rida honom, obviously. Nej. Det var det jag ville höra. Jag skulle rida honom och så skulle jag träna upp hans tunga så att han kunde... Nej, sluta nu, för fan, det är ju... Okej, någon som jag verkligen inte skulle vilja bo på. Det är ganska många. Det, alltså, Tatooine-typen av värld. Eller överhuvudtaget. Desolate planets. Ökenplaneter, tundraplaneter. Planeten i Doom till exempel. Med de fantastiskt mysiga eller maskarna också. Nej, jag är väl lite Anakin i det. I don't like that much sand. Right. Vår lilla tysta antagonist här då? Han har inte sagt någonting på en halvtimme, det känns. Jag tror faktiskt att du har pratat mer än jag i det här avsnittet. Lustigt nog. Lustigt. Alltså, det här är så bra fråga, men jag har ingen bra svar. Alltså. Jag blir så beklämd. Alltså, man kan ta sista frågan först då och säga vilken planet skulle jag inte vilja bo på. Och då är det bara att ta vilken som helst. För som sagt, det händer ju ofta att det är någon slags konflikt. Så då får jag väl säga typ Mars i Doom-spelen, kanske? Bra så. Fy fan, då skulle jag skita på sig om jag bodde där. Dels för bristen på syre då givetvis, men också på den stora förhållandet av demoner gentemot människor då, givetvis. Ja, eller hur? Ja. Så det är ett någorlunda vettigt svar där. Sen vad jag skulle vilja bo, den är svår. Alltså, den är svår. Jag ber om ursäkt. Om vi gör så här för er som inte har svarat än. Om vi böjer lite på frågan. Det finns filmuniversums version av jorden. Om vi säger så då. Till exempel. Som till exempel Stargate-versionen av jorden. Eller valfri annan film liksom. Finns det någonting de kommer på då? Liksom? Ja, du menar vi utökar det här, alltså valerna till även film då kan man säga? Ja, film eller spelvärld. Ja, okej. Jag trodde det bara var spel. Vi utökar det till också jorden fast i andra universum då. I andra former. Ja, det var det som jag adderade till. Lite. Jordens olika former. Underlättar det saker och ting? Nej, egentligen inte. Ja, men då kan vi ju gå... Men det var fint att han försökte. Ja. Jag kom på massor då, för när jag tänkte på... Men då har du ju pratat nu då. Ja, för jag tänkte på sådana ställen som jag absolut inte vill bo på. För det första, Alien. Alltså, då kommer LV-473, vad fan den heter. Ja, det är fan bra. Det behöver man inte bo. Den här planeten, alltså. Varför är jag här? Och vad är de här kokongrejerna här? Varför pulserar den här? Jag vill inte vara här. Ja, nu öppnar upp sig. Bäst att jag tittar fram och kollar in. Ett alternativt jorden skulle jag inte vilja bo på. Där... The Thing är ett faktum. Mm. Har ni sett The Thing? Ja, den gamla filmen. Upp i Antarktis. Man bara, la la la la la. Jaha, så kolla här Danny. Han förvrängs och så har han tre munnar i sidleds. Och tentakler och grejer. Mm. Alltså, fan, du ska inte säga, Lotta. Du. Men alltså, där. Jag vill inte leva på den. Alltså. Nej. Men om jag vill leva på någon, jag tänkte så här, okej, Avatar, den där planeten, den ser så lummig och fin och 2 meter långa smurfar som man kan hälsa på. Han, det är farligt där också. Ja, men alltså... Ja, det är jättefarligt, man dör ju av luften, man måste ju ha sådana breathing apparatus. Ja, men även de, det är ju fan farligt, han måste ju lära sig, du vet, när han blir en sån här smurf, ja, men alltså, så måste han även lära sig så han inte gör bort alla sig. Alla ekosystem är ju farliga så länge man inte gör rätt. Sen kommer det här låta lite udda också, för rent utseendemässigt så är jag helt så här. För Blade Runners framtida, egentligen dåtida, hur framtiden ser ut där, så här, elektronisk musik framförallt, men just arkitekturen är så stort och fyrkantigt men ändå framtida med enorma sådana här pratande, flytande jäkla hologrammänniskor som är i luften. Ja. Tänkte, det ser coolt ut. Egentligen skulle jag kanske inte vilja leva där. Det vill du nog inte. För att lägga till på absolut inte-listan så är det ju universumet, alltså eller Judge Dredd då. Eller Dredd bara. I den här jävla ghetto. Då har jag en att lägga till. Demolition Man's deras framtid. Den verkar skittråkig men säker. Ja. Eller Total Recall då, om vi fortsätter på det temat. Ja, du ser. Fan. Det finns ju en hel del. Jag skulle inte ha någonting på det. Så tråkiga svar på så här positiva universum att leva i. Det skulle ju vara typ så här Star Trek där mänskligheten har kommit till en sån punkt att vi inte behöver bry oss om någonting. Men gud, vilket bra svar. Mm. Ja. Det tror jag. Nu tog du svaret från mig. Jag köper det. Ja, visst. Ska jag bo någonstans? Bra, Carl. Star Trek-universumet, det kan jag tänka mig på. Mm. Det verkar fan mysigt på riktigt. Så långt. Jag vill ha en hamburgare, så klipper jag med fingrarna så kommer upp en hamburgare. Vore det inte ett bra jävla gissel att leva i den jorden som är under Independence Day? Du bara lever din fromma lilla dag i Örebro och sen, fan, vilken stor jävla... Fan, händer vad mörkt det blev. Nej, skit också! Inte igen! Ja, det är... Resurgence! Ja, precis. Suger. Och så kommer Will Smith där då. Mm. Fan, jävla aliens och deras skit. Jag skulle inte ha någonting emot att leva bland The Ood från Doctor Who. Dock kanske inte just kring de här oroligheterna som faktiskt är anledningen till varför den kommer dit. Men ja, det vore ju väldigt intressant. Mm. Inte för att jag tänker använda en hel ras som mina personliga manservants. Jag känner att min inte-lista blir bara längre och längre. Det är en dålig idé. Alltså, they wants to inte-listan. Så vi typ alla universum som Black Mirror utbildar sig i. Vissa av dem i avsnitten är ju samma universum, men några av dem är ju förmodligen ett annat universum. Då. Men typ allihopa där vi har någon slags teknologisk dystopi av något slag. Sådär. Speciellt i avsnitt som heter Men Under Fire, där de så här försöker pilla med folks hjärnor så de ska få dem att skjuta varandra. Så det är så här hemsk grej. Jag tyckte seriöst det när man ska hålla på att lajka varandra. Det tyckte jag var den absolut bästa. Ja, den alltså. Oh, den. Nu kom jag på en värld som vad jag skulle vilja leva i den. En filmvärld. Jaha. Vem satt i dit Roger Rabbit? Det är bara för Jessica Rabbit då. Nej, jag skulle inte tacka nej. Det tänkte jag inte på. Men tänk just vad du bara... Åh, det är cartoons. Du kan liksom gå fram och prata med dem och slå dem. Men hur funkar det? Men då måste det inkludera anime också. Är de så här platta liksom då? Eller har de någon form av 3D? Ja, men de är ju inte platta i Roger Rabbit. De har ju alltså, de är ju tredimensionella. Det är bara det att de lever... Så måste vi klämma in här. Men det kan... Ja, jo, det kan väl stanna i Japan i så fall. Attack on Titan vill jag inte bo. Nej. Fast det vore ju jätteroligt om Attack on Titan, tänk om de vore jättesmå. Så egentligen är det typ bara filmat, fattar du? Det är filmat stort, så att säga. Alltså det ser stort ut för att allting som är där är jättelitet. Men egentligen är alla de här titanerna sketsmå. De når det upp till tårna, typ. Och alla de här som håller på och hoppar omkring, ja, de är i princip bara mikrober. Och så kommer de ut, så kommer det bli jätteroligt. Och så för att de rör sig lite snabbare också, låter de lite ljust. Så egentligen är så här, hela tv-serien är så här nerspeedad. Så man blir jättebesviken när man ser dem. Ja. Har ni några sista förslag på planeten ni vill bo på eller som ni absolut inte vill på? Så går vi vidare annars till nästa mejl. Jag är nog ganska färdig. Ja, jag är skitnöjd, men det var en jävligt bra fråga. Ja, faktiskt. Ja, tack, alltså, typ MCU-jorden är väl inte fel. Alltså, man får bortse från alla så här, intergalaktiska hot och sånt där. Men du vet. Tekniken som finns i de universum är ganska mysig ändå. Precis. Så, precis. Maybe. Det finns ju ett par intergalaktiska hot i Star Trek. Så länge man bor typ, alltså, rent så, alltså, alla de här hoten, de kommer ju mest till USA eller möjligtvis Storbritannien då. Så länge man håller sig i Sverige så borde det inte vara några problem. Liksom. Låter rimligt. Mm. Det känns lite som, alltså, som det redan är nu. Så länge man håller sig i Sverige så brukar man klara sig relativt bra. Precis. Bra. Hoppa vidare till nästa tackar mail. Johan för den spännande frågan. Och så går vi vidare till ett mejl från Efraim. Och han skriver så här: hej vänner! Tja! Hej, hej. Hallå. Tack för roliga avsnitt. Jag hörde ett prat kring COD World War 2 och andra scenarios för COD-utvecklarna i framtiden. Ni gick väldigt mycket in på vilka konflikter det kunde göra rättvisa på och att ni hellre såg från andra perspektiv för att få det mer intressant. Håller delvis med, då en stor del av publiken är amerikansk så behöver det vara en amerikan i huvudrollen. Men grejen är att det haft många andra nationaliteter i sina andra världskrigsspel tidigare. I Call of Duty World at War, USA och Ryssland, samt en drös olika synvinklar, till exempel brittiskt, pols med mera i det tidigare Call of Duty. Jag håller med om att det skulle vara svårt med den tyska sidan. Men med en tvångsanmälan till den tyska armén så finns det gott om soldater som var där utan att de ville vara där. Jag tror snarare att det stora hindret skulle vara om man som tysk soldat måste skjuta jänkare. Och det är nog där skon klämmer mer, om jag får gissa. Ja, jag är inte helt säker på att det här skulle gå sådär jätteväl hem i USA idag, men... Men som du sa, fortsätter han. Det finns många andra konflikter som är intressanta, men jag skulle gärna se att det faktiskt gör en Man in the High Castle och gör ett fiktivt andra världskrig. Inte allt för likt senaste Wolfenstein, utan man får träffa ett antal soldater, jänkare, som sedan förlorar kriget, skapar motståndsrörelse och sedan tar tillbaka USA eller Europa eller valfritt. Eller varför inte ett Call of Duty Resistance, där det spelar som den tyska motståndsrörelsen exempelvis? Då får du ändå skjuta tyskar och det låter sjukt spännande. Tack för mig, Efraim. Mm. PS, skriver han sen också. Varför det inte görs en separat Hulk-film är inte på grund av hur dåligt det tidigare gick, utan det är rättighetsproblem. Universal håller rättigheterna och Marvel kan ha karaktären som bikaraktär. Men om du ska göra en huvudfilm så måste huvudparten av revenue gå till Universal Studios och då det håller distributions rättigheter. Okej, ja, det var från förra avsnittet, båda de här, tror jag. Precis. Det är diskussion, deras nyhet om World War II. Kollade du till World War II också, så diskuterade vi lite om just Robert och Rob som pratade om Hulken. Mm. Jag menar... Hulken är alltid Hulken. Hulken har en speciell liten plats i mitt hjärta. Men det vore mysigt med en till Hulken-film. Men... Ja. Ja, bra. Det vill säga bara om det här med det. Det visar bara på hur mycket det finns att ta. Mm. Mycket material det finns att jobba med här. Till och med liksom det har kommit på mycket mer grejer än vad vi själva kom på för avsnittet liksom, i den här diskussionen. Precis, det här Call of Duty Resistance. Det myllrar ju med möjligheter här. Så det igen gör det lite extra tråkigt att de går den här vanliga rutten med invasionen av Europa. Det är kul, för när ni sa det, jag såg den och tänkte, vad kul att de går tillbaka. Ja, alltså, absolut. Det är jättekul. Jag tyckte det var jättekul att se. Ta ett steg tillbaka från det här hoppande runt med allt hänger på. Allt hänger på den här andra världskriget som kommer. Om den blir dålig när de går tillbaka till sitt originalkoncept. Ja. Då kommer jag tror det går. Det är kanske dags för Kod att ta en liten paus då i så fall. Likt typ Assassin's Creed till exempel. Precis. Det är nog inte skada om man får. De får suga lite på den karamellen så behöver inte klämma ut ett spel varje år. Jaha, men det kanske var allt, eller? Ja, jag tror väl det. Jag får tacka så jättemycket till både Efraim och Johan. Är det så att man känner för att skriva en rad eller två till oss, så då är det ju bara att mejla. Och då kan man antingen skicka då till info@nordlivpodcast.se eller om det är något som är mer riktat specifikt till någon av oss, så är det vårt förnamn, som till exempel fredrik@nordlivpodcast.se. Så hamnar man i hans inkorg. Ja, precis. Fast jag läser så jävla sällan min. Ska ni skicka till mig så skicka till Fredrik ändå. Ja, skicka på bara. Skicka på. Jättebra där, Lotta. Då får det faktiskt bli slutordet här. Som vanligt, är det så att ni vill ha mer info av oss? Eller vad tycker fan, Erik, jag vill ha lite mer av honom. Ja, men gå in på vår sajt. Nordlivpodcast.se. All info och länkar finns där, även till iTunes här som ni finns och lyssnar kanske just nu, eller om ni har en Android och lyssnar via Podkick eller liknande appar, så finns det ju möjlighet att lämna betyg. Så skriv en kommentar, lämna ett betyg, det hjälper oss, och framförallt det är kul att se vad ni tycker, så gör gärna det. Men med det sagt så får vi ta och packa ihop. Så ni kan väl säga hej då. Bye-bye. Bye.